او كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. اور دوستو, اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے, اپنے احسان سے ہمارے نصیب بڑے اونچے بنائے, ہمارے بھاگ جاگ اٹھے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیے گئے. اگر ہم غور کریں تو ہم نے اس کے لیے کوئی درخواست نہیں دی, کوئی طلب پہلے سے ہمارے اندر کوئی نہیں تھی. ہمیں تو ہوش اس وقت آیا جب اپنے آپ کو ایک جہان میں پایا, اس وقت جب شعور بیدار ہوا, اس وقت پتا چلا کہ ہم نے مسلمان گھر میں جنم لیا ہے اور ہم کلمے والے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں. یہ وہ دولت ہے جو بن مانگے ملی ہے, اور یہ وہ انتخاب ہے جو بلا مقابلہ ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے الیکشن میں جو بلا مقابلہ ہوتے ہیں وہ بڑے عزت والے سمجھے جاتے ہیں, یہ بڑا آدمی ہے, بلا مقابلہ ہی منتخب ہو. منتخب کرنے والے میرے آپ جیسے گرے پڑے کمزور انسان ہیں, ان پڑھ اکثر ہیں, نادان اکثر ہیں, نا سمجھ زیادہ ہیں, سمجھدار تھوڑے ہیں. ساری دنیا کا یہی قصہ ہے. جس کو اللہ تعالی منتخب کرے, نہ اللہ کا انتخاب غلط, نہ اللہ کا علم غلط, نہ اللہ کے فیصلے, نہ اللہ کی فہم غلط. ہر چیز سے وہ پاک, خطا سے پاک, غلطی سے پاک, بھول جانے سے پاک, زیادتی اور ظلم سے پاک. کہ نا اہل کا انتخاب کر لے, سمجھدار کو چھوڑ کے نا سمجھ کو لے لے, اچھے کو چھوڑ کے برے کو لے لے, یہ تو ناممکن ہے اس مالک الملک کی بارگاہ میں. اللہ تعالی ہم سب کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وجتباکم, کہ میں نے تمہیں منتخب کیا ہے, منتخب کیا, اجتباء. یہ جو اجتباء کا لفظ ہے یہ قرآن میں نبیوں کے بارے میں آتا ہے. اللہ یشتبی الیہ من یشاء, اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے نبوت کے لیے. باقی رہی ہدایت تو یہدی الیہ من ینیب, جو محنت کرے گا اللہ اس کو ہدایت دے دے گا. ہدایت کے ملنے کے لیے محنت شرط ہے, نبوت کے ملنے کے لیے اللہ تعالی کی پسند شرط ہے, وہاں محنت شرط کوئی نہیں. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ نبی محنت کرتے کرتے کرتے کرتے وہ ولایت کے درجے طے کرتے کرتے کرتے پھر وہ نبوت کے درجے پر پہنچ جاتا ہے. نبوت میں ایسا نہیں ہوتا, بلکہ نبوت اللہ کا براہ راست پسندیدہ انتخاب ہے. بس اس کو ہم نے چن لیا, کسی بھی سبب سے چن لیا. نبوت براہ راست انتخاب ہے. یشتبی الیہ من یشاء, اسی لفظ کو اللہ نے ہمارے لیے استعمال کیا ہے. وجتباکم, اجتباء کا یوں سمجھیے جیسے آپ یہ پھل کی دکان پہ جاتے ہیں, آپ پیٹی سیب کی آپ کے سامنے پڑی ہوتی ہے, آپ ایک سیب اٹھاتے ہیں اس کو چاروں طرف دیکھ کر پھر اپنے لفافے میں ڈالتے, پھر دوسرا اٹھاتے ہیں, تیسرا اٹھاتے ہیں, جو نہ پسند آیا اس کو واپس پھینک دیا, پھر چوتھا اٹھایا, پھر پانچواں اٹھایا. اس طرح اپنی پسند سے جو آپ پھل کا انتخاب فرماتے ہیں اس کو اجتباء کہتے ہیں. ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, آدم علیہ السلام کی جتنی نسل تھی, جو آ چکی, جو آنے والی ہے اور جو موجود ہے, ان سب کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا, پھر ایک ایک روح کو پرکھا, جو پسند آئی اسے اللہ کے محبوب کی امت میں داخل کیا. جو اس معیار کے نہیں تھے ان کو پیچھے ہٹا دیا. یعنی یہ تو صرف بات بتانے کے لیے ہے مثال, ورنہ اللہ تعالیٰ کو یوں دیکھنے کی ضرورت کوئی نہیں. صرف اشتباہ کے مطلب کو واضح کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ایک ایک روح کو گویا یوں دیکھا, اوپر سے دیکھا, نیچے سے دیکھا, دائیں سے بائیں سے, ہاں یہ میرے محبوب کا امتی بننے کے قابل ہے, چلو اس کو ادھر کر دو, اس کو ادھر کر دو, ان کو ادھر کر دو, ان کو ادھر کر دو. تو صدیق اکبر جو پہلا امتی بنا, اس سے لے کر آخری امتی جو جوہینا جس کا نام ہے, جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا, یہ سب اللہ کے چھانٹے ہوئے اور پسند کیے ہوئے اور مجتبا لوگ ہیں. ہمارے لیے نازم ہونا کوئی نہ عزت کی چیز ہے اور نہ ہونا کوئی ذلت کی کوئی چیز نہیں ہے. بادشاہ بن جانا, صدر بن جانا, ایم پی اے بن جانا, وزیر بن جانا, ایس پی بن جانا, تھانے دار بن جانا, یہ کونسلر بن جانا, کوئی نائب ناظم, یہ تو میرے بھائیو دنیا کی چیزیں ہیں, دنیا کے نظام کے چلانے کے لیے عہدے ہیں. یہ نہ ہمیں بڑا بناتے ہیں نہ ہی ہمیں چھوٹا بناتے ہیں. ہمارے لیے اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں کہ نہ ہم نے چاہا, نہ ہم نے مانگا, نہ ہم کوئی ایسے ہیں کہ کوئی اپنے اندر خوبی دیکھیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ساری نسل میں سے کہا ان کو الگ کر کے میرے محبوب کا امتی بنا دو. باقیوں کا اچھا اس کو آدم کا امتی بنا دو, اس کو ادریس کا بنا دو, اس کو یوشا کا بنا دو, اس کو عیسیٰ کا بنا دو, اس کو موسیٰ کا بنا دو, اس کو ابراہیم کی امت میں ڈال دو, اس کو یونس کی امت میں ڈال دو, علیہ الصلوات والتسلیمات, جن کے مقدر میں ایمان تھا کہ بھائی فلاں فلاں کی امت فلاں. لیکن یہ جو بیٹھے ہیں نہیں ان کو ابھی پیچھے رکھو, ان کو پیچھے رکھو, ان کو ابھی ان کی باری نہیں آئی, ابھی ان کی باری نہیں آئی, ان کو ہم نے اپنے محبوب کی امت میں سے اٹھانا ہے, لہذا ان کو انتظار کرواؤ. یہ آپ کو پتا ہے سیکنڈ کلاس کے ڈبے ہوتے ہیں تو دبا دب لوگ بھاگ کے چڑھتے ہیں, جو اے سی کا ڈبا ہوتا ہے وہاں بڑی تحقیق چھان بین ہوتی ہے, بڑے آرام سے ان کو عزت سے بٹھایا جاتا ہے, چاہے ان کو دیر بھی ہو جاتی ہے کہ لیکن ان کو ان کی سیٹ دیکھی جاتی ہے, پھر ان کو اعزاز سے بٹھایا جاتا ہے. وہ چڑھنے میں دیر سے چڑھتے ہیں, سیکنڈ کلاس والے کی کھڑکی سے کودا, کوئی دروازے سے کودا, کسی نے دھکا دیا ہے, سامان اندر پھینکا خود پیچھے. ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا, ان کو بڑے اعزاز سے, چاہے دیر ہو جائے ٹرین کھڑی رہتی ہے جب تک یہ سوار نہ ہو جائیں. تو میرے بھائیو ہم بڑے ہی نصیب والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اجتبا کا لفظ اجتبا کم کا, ہم نے تو تمہیں پسند کر لیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے بچڑے کی پوجا کر لی, اللہ تعالیٰ نے کہا قتل کرو, ان کی سزا ہے قتل کرو. لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے سفارش کریں اللہ کو کہ معاف کر, ویسے ہی معاف کر. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے 70 آدمی لے کر طور پہ گئے کہ یا اللہ میری قوم کو ویسے ہی معاف کر. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تیری قوم کی توبہ تو یہی ہے کہ ان کو قتل کیا جائے, ادھر قتل ہوں گے ادھر جنت میں چلے جائیں گے, لیکن جو تیرے بعد میرے آخری نبی کی امت آ رہی ہے وہ جتنے مرضی بڑے گناہ کریں گے وہ صرف اتنا کہیں گے یا اللہ معاف کر دے, تو ان کو ان کے بول پر ہی معاف کر دوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے کے یا اللہ میں تو اپنی امت کی سفارش لے کر آیا تھا, آپ نے کسی اور امت کا حال مجھے سنا دیا, تو لیت کا اخرتنی حتی تجعلنی من تلک الامت المرحومہ, تو یا اللہ مجھے بھی آپ مؤخر کر دیتے اور اسی امت میں سے بنا دیتے. انبیاء علیہ السلام نے طلب کی کہ یا اللہ اس امت میں سے بنا دیے جائیں. تورات میں موسیٰ علیہ السلام یا اللہ هل من الامم افضل علیک من امتی, یا اللہ میری امت سے اچھی امت کوئی ہے؟ ظللت علیہم الغمم وانزلت علیہم المن والسلوى, میری امت پر تو نے من و سلوا اتارا, میری امت پر تو نے بادلوں کا سایہ کیا, میری امت پر تو نے بیٹھے بیٹھائے کھانے اتارے, ان سے اچھی بھی کوئی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما تدری یا موسیٰ ان فضل امت احمد على سائر الامم فضلی على خلقی. اے موسیٰ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرے محبوب کی امت کو ساری دنیا کی امتوں پر وہ عزت حاصل ہے جو مجھے اپنی مخلوقات پر حاصل ہے. یہ ایک عزت ملی ہے, ہمیں یہ اعزاز ملا ہے, کسی کو یہ دولت نہیں ملی. تو میرے بھائیو, نہ کوئی ہم نے اس کے لیے درخواست پیش, نہ کوئی طلب پیش. پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, ایک یہودی نے حضرت عمر کے سامنے حضور کی شان میں گستاخی کی, انہوں نے کو تھپڑ مارا, وہ آیا حضور کی خدمت میں کہ آپ کے امتی عمر نے مجھے مارا ہے. آپ نے فرمایا تو نے کیوں اس کو مارا ہے, کیا اس نے آپ کی شان میں نامناسب الفاظ کہے؟ تو آپ نے فرمایا دیکھو بات سنو, ان اللہ اتخذ موسیٰ ابراہیم خلیلا و موسیٰ کلیما. ابراہیم اللہ کے خلیل تھے اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم تھے اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح اور کلمہ تھے. اما انا, باقی رہا میں, فحبیب اللہ ولا فخرا, میں اللہ کا حبیب ہوں اور حبیب کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آ سکتا. ایک اور حدیث اس کے ساتھ ملا کے بتا رہا ہوں. آپ نے فرمایا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجی بنایا, نجی سرگوشی کرنے والا, ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا, پر اللہ نے خود قسم کھائی, بعزتی و جلالی لأوثرن حبیبی علی خلیلی و نجی, مجھے میرے عزت و جلال کی قسم, میں اپنے حبیب کو اپنے خلیل سے بھی اوپر رکھوں گا اور اپنے نجی یعنی اپنے کلیم سے بھی اوپر رکھوں گا. پھر آپ نے فرمایا دیکھو, اسمان من اسماء اللہ تعالی سما بہما امتی, تو میری بات چھوڑ, میں تمہیں اپنی امت کا قصہ سناتا ہوں. اللہ تعالی نے اپنے دو ناموں میں سے میری امت کا نام چنا ہے, اللہ کا نام سلام, میری امت کا نام مسلمین, اللہ کا نام مومن, میری امت کا نام مؤمنین. تم ہم سے پہلے آئے لیکن ہم تمہارے بعد آئے, لیکن کل قیامت کے دن جنت میں تم ہمارے پیچھے ہوگے اور ہم تم سے آگے جنت میں جا رہے ہوں گے. یہ وہ یہود جو آپ سے پہلے مر گئے, یہ یہودی نہیں جو آپ کو دیکھ کے ایمان نہیں لایا. آپ کو دیکھنے کے بعد جو عیسائی جو یہودی آپ پہ ایمان نہیں لایا وہ کافر اور ہمیشہ کا جہنمی ہے. اس سے وہ یہود مراد ہیں جو آپ کی آمد سے پہلے دنیا سے بحالت ایمان چلے گئے. تو میرے بھائیو, یہ امت بنائی تو ایسی اعلی اور ایسی افضل, اور ان کو قرآن دیا, ان کو کتاب دی تو ایسی اعلی اور ایسی افضل. نہ کوئی تورات کا حافظ, نہ کوئی انجیل کا حافظ, نہ کوئی زبور کا حافظ. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ایسا آسان کیا, 7 سال کا بچہ ہو یا 70 سال کا بوڑھا, وہ قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر سکتا ہے, اتار سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجنت نہرن اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہ 70,000 باب من ذہب و فضۃ لحامل القرآن. جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ریان ہے, جس پر مرجان کا شہر ہے, جس کے 70,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں جو اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کی خدمت میں پیش کرے گا. یہ بھی اسی امت میں سے ہے, کیونکہ کوئی امت اپنی کتاب یاد نہیں کر سکتی تھی. یہ واحد امت ہے جو اپنا قرآن یاد کرتے ہیں اور اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں, نمازوں میں پڑھتے ہیں, ویسے تلاوت کرتے ہیں, چلتے پھرتے پڑھتے ہیں. پہلی امتیں کتاب کھولتی تھیں پڑھتی تھیں, جب کتاب بند کرتے تھے تو ایک حرف بھی ان کو یاد نہیں رہتا تھا. ہم پر اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ زبانی پڑھنے والے بنا دیا, دیکھ کے پڑھنے والا بنا دیا, نمازوں میں پڑھنے والا بنا دیا. پھر اس قرآن کو اتارا تو سب سے عجیب اپنی زبان میں اتارا, عبرانی میں اتری, تورات عبرانی میں اتری, انجیل عبرانی میں اتری, زبور. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس زبان میں اتارا جس کو اس نے خود اپنے لیے پسند فرمایا, جس زبان کو اس نے اپنے محبوب کے لیے پسند فرمایا, جس زبان کو اس نے اہل جنت کے لیے پسند فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اس زبان میں اتارا کہ جسے وہ خود پسند کر چکا, اپنے محبوب کے لیے پسند کر چکا اور اہل جنت کے لیے پسند کر چکا. پھر پہلے کتابیں اترتی تھیں, آسمان کے دروازے کھلے رہتے تھے. جب آپ کو پتا, جب صدر کی سواری گزرتی ہے تو ٹریفک جام ہو جاتی ہے, سڑکیں روک دی جاتی ہیں, ٹریفک بلاک کر دی جاتی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارنے کا ارادہ فرمایا تو ایک دم سارے آسمان کے دروازے بند کر دیے. تو انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا یہ شیطانوں نے آ کر شکایت کی کہ ان وجن سما امولت ملت حرسن شدید ان و شہبا، کہ وہاں تو پہرے لگ چکے ہیں، پہلے دروازے بند ہو چکے، پہلے دروازے کھلے ہوتے تھے، دروازے کھلے ہوتے تھے، اوپر پر شیطان چلے جاتے تھے، فرشتوں کی باتیں سن کر آ کر جادوگروں کو بتاتے تھے، لیکن جب ہمارے قرآن کے اترنے کا وقت آیا اللہ نے سب دروازے بند کر دیے، سارے راستے بند کر دیے، پہرے دار لگا دیے، فرشتے قائم کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا، اس شان سے اتارا کہ ایک ایک سورت کو لے کر ستر ہزار فرشتہ زمین پہ آیا ہے. جب یہ آیت آئی، جب یہ سورہ انعام آئی، تو ستر ہزار فرشتہ قرآن پہ اترا، زمین پہ اترا جبریل علیہ السلام کے ساتھ اس سورت کو اتارنے کے لیے. جب آیت الکرسی آئی، جس رات آیت الکرسی اتری، ساری دنیا کے بادشاہوں کے تخت زمین پہ جا گرے، سروں پہ ٹوپیاں اتر کے زمین پہ جا گری، سر پہ تاج پہنے ہوئے دھڑم سے تاج نیچے گرا. کیا ہوا؟ آیت الکرسی کا کلام زمین پہ آ رہا ہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا سید الکلام القرآن، ساری کائنات کے کلاموں کا سردار، آسمانی کلام زمینی کلام کا سردار ہے قرآن پاک. وہ سید القرآن البقرہ، اور سارے قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ. وہ سید البقرہ آیت الکرسی، اور آیت الکرسی سورہ بقرہ کی سردار ہے. یہ ایک آیت پوری کائنات کے کلام کی سردار ہے، جس میں اللہ ہی اللہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سارا اللہ کی ذات کا تعارف ہے. قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا عطا فرمایا، پھر اس کے لیے شفاعت کا حق رکھا کہ 10 آدمیوں کو جنت میں لے جائے، پھر اللہ جل جلالہ نے اس کو محل میں بٹھائے گا، اور پھر پہلا دروازہ کھلے گا، جو میں نے ابھی کہا تھا نا 70,000 دروازوں کا محل ملے گا، تو اس میں سے پہلے دروازے میں سے 70,000 فرشتے داخل ہوں گے، اور اس کو سلام پیش کریں گے، ہر فرشتے کے ہاتھ میں تحفہ ہوگا، حافظ صاحب کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، یہ باہر نکلیں گے، دوسرا دروازہ کھلے گا، اس سے دگنے فرشتے 1,40,000 وہ آ کر سلام کریں گے، اتنے ہی تحفے پیش کریں گے، باہر نکل جائیں گے، تیسرا دروازہ کھلے گا، اس سے دگنے فرشتے 2,80,000 پھر آ کر سلام کریں گے، اتنے ہدیے پیش کریں گے، باہر نکل جائیں گے، اگلا دروازہ کھلے گا، پھر اس سے دگنے فرشتے 5,60,000 پھر آ کر سلام پیش کریں گے، اور اس کو اتنے ہی تحفے پیش کریں گے، پھر باہر نکل جائیں گے، پھر اگلا دروازہ کھلے گا 11,20,000 فرشتے اس کی خدمت میں آئیں گے، اس کو سلام پیش کریں گے، اتنے ہی تحفے پیش کریں گے، اس طرح ہر دروازے سے دگنے چلتے چلتے چلتے 70,000 ضرب 70,000 آخری دروازے سے 4,90,00,000,000 فرشتہ آئے گا حافظ صاحب کو سلام کرنے کے لیے، تو تحفوں کے ڈھیر لگ جائیں گے. میرے بھائیو، لیکن ہم نے اپنی قدر ہی نہ کی، 100 روپے کی چیز بھی لو تو لفافے میں لپیٹ کے لاتے ہیں، حفاظت سے رکھتے ہیں، یہ اتنا بڑا وجود ہے جس کو اللہ نے منتخب کیا ہے، اس کو منڈی میں رول کے رکھ دیا، ان بازاروں میں رول کے رکھ دیا، اور یہ وجود اتنا قیمتی ہے کہ زمین آسمان کو مسلمان نے کندھا دیا ہوا ہے. جب تک مسلمان زندہ ہیں قیامت نہیں آ سکتی، مسلمان نہیں، جب تک ایک کلمہ پڑھنے والا زندہ ہے قیامت نہیں آ سکتی. ایک کلمہ گو اس کائنات میں جب تک باقی ہے، سورج چمکے گا، چاند نکلے گا، دن ڈھلے گا، رات آئے گی، موسم بدلیں گے، پھول کھلیں گے، کلیاں مہکیں گی، دریا بہیں گے، یہ نظام ایسے ہی چلے گا جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے. یہ آسمان کی کو سہارا میں، آسمان کا کوئی ستون نہیں، لیکن میں یہ جو مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اور یہ ساری دنیا کا مسلمان، ہم اس آسمان کے ستون ہیں، یہ آسمان کی چھت قائم ہے اس مسلمان کی برکت سے، یہ زمین کا فرش بچھا ہوا ہے اس مسلمان کی برکت سے، یہ ہوائیں صبا اور نسیم چلتی ہیں اس مسلمان کی برکت سے، یہ چاند گھٹتا اور بڑھتا ہے اس مسلمان کی برکت سے، زمین اپنے خزانے اگلتی ہے اس مسلمان کی برکت سے. جس دن اللہ مسلمانوں کو ختم کرے گا اور سب کو موت کی نیند سلائے گا، پھر پیچھے صرف کفار رہ جائیں گے، انہی پر اللہ تعالیٰ وہ دن لائے گا جس کے لیے آج تک ہر نبی نے ڈرایا، قرآن نے ڈرایا. اقتربت الساعة وانشق القمر ازفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ عِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. اس دن کو اللہ نے چھپایا ہوا ہے, وہ آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس سارے کا خلاصہ, وہ آ رہا ہے, آئے گا. جب آئے گا تو کہو کہ مہلت دے دے, پھر کہا جائے گا ختم, مہلت ختم. کیا سمجھا تھا؟ اللہ وعدہ خلافی کرتا ہے, اللہ کمزور ہے, اللہ عاجز ہے, اللہ کچھ کر نہیں سکتا. آج دیکھو زمین آسمان کا نظام بدل گیا, سورج اسی طرح نکلے گا جیسے نکلا کرتا ہے. وہ پھٹے گی, پتہ نہیں رائمنڈ ہوگا کہ نہیں ہوگا, کون اس دن ہوگا کون نہیں ہوگا, کتنے خطے آباد ہوں گے کتنے بے آباد ہوں گے, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن کل کی رات بڑے آرام سے ڈھلی ہوگی, صبح صادق اسی انداز سے طلوع ہو رہی ہوگی, سورج اپنے چہرے سے نقاب ہٹا رہا ہوگا, عورتیں گھروں میں جھاڑو دینے والی جھاڑو دے رہی ہوں گی, ہاری اپنے حل کو لے کر اپنے کھیتوں کو بھاگ رہے ہوں گے, دکاندار کو دوڑ ہوگی کہ جا کے دکان کھولوں, پہلے گاہک میری دکان پہ آئے, اور کوئی دکان میں بیٹھ چکا کوئی کھول رہا, کوے اسی طرح آج اپنے گھونسلوں سے نکلے ہیں, چڑیاں اسی طرح چہچہاتی دانا چگ رہی ہیں, بلبلیں اسی طرح اپنے نغموں کے ساتھ وہ ڈارے بن کے نکل رہی ہیں, کونجے اسی طرح آج نکل کے باہر آ رہی ہیں, عقاب اسی طرح نکل کے شکار کی تلاش میں ہے, شیر اسی طرح اپنی کچھار سے نکل کے شکار کی تلاش میں ہے, کیڑے پتنگے بھی آنکھیں کھول کر باہر آئے ہوئے ہیں, اور کچھ پتہ نہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے. اور عورت کے ہاتھ میں مکھن کا پیڑا ہے, دوسری کے ہاتھ میں آٹے کا پیڑا ہے, تیسری اپنے آٹے کو روٹی بنا کر توے پہ لگانے کے لیے جھک چکی ہے, ادھر ریمنڈ کے بازار میں دکاندار کے ہاتھ میں کینچی اور وہ کپڑے کو لگا چکا ہے, 3 میٹر 10 میٹر کپڑا وہ اس کو ناپ کے دے چکا ہے, گاہک پیسے گن رہا ہے, یہ کینچی سے یوں کاٹنے کے چکر میں ہے, ادھر جھاڑو دینے والا جھاڑو دے کے جلدی سے بیٹھنے کے چکر میں ہے, اور ادھر آنے والا چابیاں ہاتھ میں ہلاتا ہوا تیزی سے پہنچ رہا ہے کہ وہ تو جلدی پہنچ گیا, چل کے میں دکان کھولوں, ریڑی والا اپنے کریٹوں میں فروٹ سجا رہا ہے, منڈی میں دھڑیوں کی آوازیں لگ رہی ہیں کہ ایک دم ایک آواز آئے گی اور عورت کے ہاتھ سے روٹی چھوٹ جائے گی, دکاندار کے ہاتھ سے کینچی گر جائے گی, گاہک کے ہاتھ سے پیسے چھوٹ جائیں گے, جھاڑو دینے والے کے ہاتھ سے جھاڑو گر جائے گا, ہل چلانے والے کے ہاتھ سے ہل گر جائے گا, بیل ایک دم خوف زدہ ہو کر پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے, شکار پہ جست لگانے والا شیر وہ اپنی زکند بھولے گا, اپنی جست بھولے گا, وہ اپنی چھلانگ بھولے گا اور الٹے پاؤں پیچھے ہٹے گا, یہ کیا ہو گیا, یہ کیسی آواز ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا. یہ کیا ہو گیا؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ یہ کہاں سے آ گیا دن جو چھاتا چلا جا رہا ہے؟ هل أتاك, کچھ خبر بھی ہے تمہیں ریمنڈ والو؟ کبھی پوچھا بھی ہے کسی سے کہ وہ کیا آفت ہے جو آنے والی ہے, کہ روزانہ پیسے کے چکر میں ہی مرنا ہے اور اسی میں جینا ہے. وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین وما ادراک ما الحطمہ وما ادراک ما هي نار حامیہ، کس قدر خوفناک انداز ہے قرآن کا جب وہ آخرت کی طرف اور اس دن کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ جس دن کلیجے پھٹ جائیں گے، منہ کو آئیں گے، تذہل کل مرضعت عما ارضعت، سینے سے لگانے والے بچوں کو، لوریاں دینے والی اولادوں کو آج دیکھو ماں کیسے اٹھا کے یوں پھینک رہی جیسے کوڑے کی ٹوکری کو باہر پھینکتی ہیں، ایسے آپ مائیں اپنے بچوں کو یوں پھینک رہی ہیں کہ یہ مرتا ہے تو مرے میں بچ جاؤں، لیکن آج نہ یہ بچے نہ یہ بچے، آج نہ جانور اذا الشمس کورت، یہ سورج کو کیا ہو گیا، یہ کیوں اندھا ہوتا جا رہا ہے، یہ پھٹتا کیوں جا رہا ہے، یہ بے نور کیوں ہو رہا ہے، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، جب سورج اندھا ہوگا تو ستارے نظر آئیں گے، نظر آئے گا ان کی جھلملاہٹ ماند پڑ رہی، وہ ٹوٹ رہے، دھماکے ہو رہے، انہیں کیا ہو گیا، انہیں کیا ہو گیا، انہیں کیا ہو گیا، واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا البحار سجرت، سمندر میں آگ لگ گئی، پہاڑوں کو کیا ہوا، ینسفها ربی نسفا، وہ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑنے لگ گئے، زمین کو کیا ہوا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ زمین کو کیا ہو گیا، اندر کا باہر، باہر کا اندر، یہ پھٹ رہی، یہ ٹوٹ رہی، واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت، یہ زمین کو کیا ہو گیا، یہ تو بڑی زرخیز تھی، آج یہ پھٹ کیوں رہی، آج یہ چر کیوں رہی ہے، آج اس میں سے آوازیں کیوں ہیں، یہ خوفناک دھماکے کیوں ہیں، یہ اس پر زلزلے کیوں ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ وہ دن آ گیا ہے جس دن سے نبیوں نے ڈرایا، یہ وہ دن آ گیا ہے جو آنکھیں کھول دے گا، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، دن تو اچھا خاصا چڑھا تھا، بازار تو بڑا گرم تھا، منڈی تو بڑی گرم تھی، گھر میں تو بڑی رونق تھی، محفلیں تو قائم ہو رہی تھیں، ابھی تو شادی کے سہرے باندھے جا رہے تھے، اور ابھی تو اس کے لیے کیا کیا مہندیاں رچائی جا رہی تھیں، ابھی تو باراتی اکٹھے ہو رہے تھے، ابھی یہ توتیوں والے باجوں والے اپنی وردیاں پہن کر قطارے بنا کے کھڑے ہو رہے تھے، ابھی بارات ایک سج دھج سے نکلنے والی تھی کہ ایک دم کچھ اور ہی ہو گیا، یہ اور ہی تماشا ہو گیا، ایک آواز آئی جس نے سب کو گھروں سے نکال دیا، ماؤں کو بچے بھلا دیے، دکانداروں کو دکانیں بھلا دی، تاجروں کو تجارتیں بھلا دی، زمینداروں کو زراعت بھلا دی، کاشتکاروں کو کاشت بھلا دی، مالداروں کو پیسے بھلا دیے، دوستوں کو دوستیاں بھول گئیں، اور اس باراتیوں کو بارات بھول گئیں، دولہا کو بیگم بھول گئیں، بیوی کو دولہا بھول گیا، ماں کو بیٹی بھول گئیں، بیٹی کو ماں بھول گئیں، باپ کو بھائی بھول، باپ کو بیٹا بھولا، بیٹے کو باپ بھولا، بھائی کو بھائی بھولا، پڑوسی کو پڑوسی بھولا، قوم کو قوم بھولی، برادری کو برادری بھولی، دشمن دشمن کو بھولا، دوست دوست کو بھولا، وتر الناس سکارا وما هم بسکارا، وتر الناس سکارا وما هم بسکارا، آج دیکھ کیسے بے ہوش ہو کر پھر رہے ہیں، اور کہتے دیکھو کیا ہوا، کل فراش المبثوث، یا آپ دیکھ رہے ہیں پتنگے اڑتے ہوئے، کہ اس طرح تم اڑو گے قیامت کے دن ہوا میں، ایسے اڑ رہے ہو گے، اور تمہارے وجود بے وزن ہو جائیں، زمین اپنی کشش چھوڑ دے گی، زمین کی کشش ختم ہو جائے گی، جو ہی زمین کی کشش ختم ہوگی ہم بے وزن ہو کر پتنگوں کی طرح ہوا میں بکھر جائیں گے، اور کلیجے پھٹتے جا رہے ہیں، آنکھیں بے نور ہو گئیں، آج اس آسمان کی چھت کو ٹوٹتا دیکھو گے، زمین کے فرش کو پھٹتا دیکھو گے، ستاروں کو جھڑتا دیکھیں گے، چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھیں گے، سورج کو بے نور ہوتا دیکھیں گے، آج کائنات کی موت دیکھیں گے، اور ہم نے کیا موت دیکھنی، ہماری تو نسلیں دیکھتی چلی آ رہی ہیں، اور ہم بھی ایک دن دیکھ لیں گے، ہماری اولادیں بھی دیکھ لیں گی، آج کے فرشتے بھی تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ آج ان پر بھی موت کا کوڑا برسنے والا ہے، اور آسمان کے فرشتے تو بھی چھوٹے ہیں، آج جبریل کی بھی آنکھیں چکر کھا رہی ہیں، پسینے چھوٹ رہے ہیں، آج اسے بھی نظر آ رہا ہے کہ آج میری بھی خیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش سفارش کرے گا، یا اللہ یا اللہ ایموت جبریل و میکائیل، یا اللہ کا جبریل و میکائیل بھی مر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت، فقط قطبت الموت علی من کان تحت عرشی، چپ ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے، مر گئے، ختم، اسرافیل ختم، عرش کے فرشتے ختم، پھر یہ اسرائیل کی باری آ گئی، ٹانگیں لرز جائیں گی، سب کو موت کا ذائقہ چکھانے والا آج سب کی کڑواہٹ کٹھی پیے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کون باقی، کہے گا اوپر تو باقی نیچے میں باقی، کمت مر تو بھی میری ایک مخلوق ہے، اور وہ بھی جیسی چیخ مارے گا، کائنات زندہ ہوتی تو کلیجے پھاڑ دیتا اپنی چیخ سے، آج یہ دیکھو مرا پڑا ہے، کائنات میں اندھیرا ہے، اوپر عرش پہ اللہ ہے جو ایک چیلنج دیکھ دیتا ہے اور ایک آواز سے پکارتا ہے، من کان لی شریک فلیا سے، کوئی میرا شریک ہے تو اب سامنے آئے، پھر دوبارہ پکارے گا من کان لی شریک فلیا سے، کوئی میرا شریک ہے تو اب سامنے آئے، پھر سے بارہ پکارے گا من کان لی شریک فلیا سے، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا انا الذی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدھا، میں نے بنایا میں نے مٹایا میں دوبارہ بنا دوں گا، این الملوک بادشاہ کہاں ہے، این الجبارون وہ کہاں گئے رائمنڈ کے ظالم، این المتکبرون کہاں گئے پاکستان کے تکبر کرنے والے اور ہند و سندھ کے تکبر کرنے والے، عرش اور زمین پر تکبر سے چلنے والے کہاں ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں، لمن الملک اليوم آج کون ہے بادشاہ، کوئی ہو تو جواب دے، اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے جو قاہر بھی ہے جو غالب بھی ہے، جس کے حکومت کو زوال نہیں، جو موت سے پاک ہے سب کو مارتا ہے، موت سے پاک سب کو فنا کرتا ہے، فنا سے پاک سب کو ختم کرتا ہے، ختم سے پاک سب کو ابتدا کرتا ہے، ابتدا سے پاک سب کی انتہا لاتا ہے، انتہا سے پاک سب کو گڑھے موت کے گڑھے میں جا کے گراتا ہے، خود گرنے سے پاک سب کو کھلاتا ہے، خود کھانے سے پاک سب کو پلاتا ہے، خود پینے سے پاک سب کو رلاتا ہے، خود رونے سے پاک سب پہ زوال لاتا ہے، خود زوال سے پاک سب پہ حالات لاتا ہے، خود ہر حال سے پاک زمین سے پاک آسمان سے پاک جگہ سے پاک، نہ زمانے کا محتاج نہ مکان کا محتاج، نہ مورت و صورت کا محتاج، نہ کھانے اور پینے کا محتاج، نہ سونے اور آرام کا محتاج، نہ جہت اور شکل کا محتاج، نہ ماضی اور حال کا محتاج، نہ مستقبل کا محتاج، نہ فوجوں کی ضرورت نہ لشکر کی ضرورت، نہ تخت کی ضرورت نہ عرش کی ضرورت، نہ زمین کی ضرورت نہ آسمان کی ضرورت، سمت سمت سمت سمت جو کسی کا محتاج نہ ہو اور جس کے بغیر کسی کی بن نہ سکے اور جو سب کے بغیر اپنا سب کچھ بنا لے، وہ رب سمد ہے اور وہ اکیلا ہے جو عرشوں پر ہے۔ ایو ہمارے نصیب جاگے کہ پھر اللہ نے ہمیں رسول بڑا اونچا دے دیا، قرآن دیا جس نے ہمیں یہ علم دیا، ہمیں کیا پتا قیامت کیسے آئے، ہمیں کیا پتا اللہ کون ہے، یہ تو سب کچھ ہمیں اللہ کا رسول نے بتایا، اللہ کا رسول نہ ہوتا تو ہم کیا جانتے تھے، ہم نے تو اللہ پاک کو نہیں دیکھا، ہمارے ساتھ آ کر اس نے براہ راست تو بات نہیں کی ہے، اس نے ہم سے فضل فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کیسا خوبصورت کلام اللہ نے کہا ہے، لقد من اللہ، اے ایمان والو دیکھو میں نے تم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے، یہ نا لقد من اللہ یعنی اس کے ترجمے کے لیے میرے پاس تو کوئی الفاظ کوئی نہیں، جس طاقت سے اللہ تعالیٰ احسان جتا رہا ہے ہمارے اوپر، اس طاقت کے برابر ہم وزن الفاظ، اردو ہماری زبان نہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، لہذا میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ارے ایمان والو دیکھو تو صحیح کتنا بڑا تم پر میں نے احسان کیا کہ میں نے اپنا حبیب تمہارا رسول بنا دیا، اذ بعث فیہم رسولا، ارے تم خوش قسمت ہو، تم خوشیاں مناؤ، اس پہ دیگیں چڑھاؤ کہ تم میرے محبوب کی امتی بن گئے، اس پہ سجدے کرو، اس پہ لمبے لمبے شکر کے سجدے کرو، اور اس پہ تم میرا شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں مؤخر کیا، لیٹ کرتا رہا پیچھے ہٹاتا رہا، دنیا کو آگے کیا تمہیں پیچھے کیا، لوگوں کو آگے کیا تمہیں پیچھے کیا، یہاں تک کہ جب میرے محبوب سے کائنات سج گئی، جب میرے محبوب جلوہ نما ہوا اور اس کائنات کو زینت ملی آپ کی آمد سے، یہ کائنات مزین ہوئی آپ کی آمد سے، اس کو رونق ملی آپ کی بعثت سے، اس کو چار چاند لگے آپ کے وجود سے، یہ چمکی آپ کے مبارک وجود سے، آپ کا ظاہر بھی ایسا اعلیٰ تھا، باطن کیسا ہوگا، ظاہر اتنا اللہ نے خوبصورت بنایا، حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں اگر اگر اگر اگر صواحب یوسف جو تھی نا یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والی انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ہاتھوں پہ چھریاں چلائیں، اگر وہ دیکھتی میرے محبوب کو تو اپنے سینے پہ چھریاں چلا لیتی. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رات کو مسجد میں بیٹھے تھے صحن میں، اوپر چاند چمک رہا تھا چودھویں کا، صحن میں آپ تشریف فرما تھے، یمنی چادر تھی آپ کے جسم مبارک پر دھاری دار، سرخ دھاری دار یمنی چادر، تو کبھی میں چاند کو دیکھتا اور کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن نظر آ رہا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چرخہ کاٹ رہی تھی، چرخہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم اپنا کپڑے سی رہے تھے، اپنا کرتا سی رہے تھے، تو آپ کے ماتھا مبارک پر پسینہ آ گیا. ہم عائشہ نے دیکھا تو پسینے سے نور نکل رہا تھا، یہاں قطرہ لگ گیا تھا، قطرہ جم گیا تھا کھڑا ہوا تو اس سے نور نکل رہا، تو انہوں نے چرخہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا. تو آپ نے فرمایا کیا دیکھ رہی ہو؟ کہ ابو الکبیر الحذلی کا شعر یاد آ گیا ہے، وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وُجْهِهِ بَرَقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ. کہ ابو الکبیر اگر آج زندہ ہوتا تو اس شعر کا وہ سمجھ جاتا کہ آپ سب سے زیادہ حقدار ہیں، کہ جب میں ان کے چہرے پر نظر دوڑاتا ہوں تو ایسی بجلیاں چمکتی ہیں جیسے بادل سے بجلیاں چمکتی ہیں. آپ کا تو ظاہر ایسا تھا، اظہر اللون، آپ کا رنگ چمکتا تھا، اظہر اللون چمکتا ہوا رنگ تھا. اظہر او کیسا رنگ تھا؟ براقہ ثنایا، دانت مبارک کیسے تھے؟ جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے بجلیاں چمکتی تھی، بجلیاں. یورافل جو دوران اگر کہیں دیوار کے قریب بیٹھے ہوتے تھے تو اس کی شوائیں دیوار پر پڑتی تھی، ایسے خوبصورت دانتوں سے، ان مثل اللؤلؤ المندوم، ان مثل حب الغمام، جیسے بادل کے اولے سفید، جیسے موتی پروئے ہوئے سفید. براق الثنایا اشنب، آپ کے دانت مبارک باریک، موٹے موٹے نہیں، بھدے بھدے نہیں. مفلج الاسنان، تھوڑے تھوڑے یہاں خلا تھا، تھوڑا تھوڑا خلا تھا. مسکراتے تھے تو اندر سے نور کی شوائیں نکلتی تھیں، شوائیں نکلتی تھیں. اور فخمن مفخمن، آپ فخمن، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن مفخمن، آپ شرافت عظمت کا پیکر تھے. یعنی اگر کوئی یوں کہے کہ شرافت کیا ہے، عظمت کیا ہے، تو ہم کہیں گے ہمارا رسول دیکھ لو، اس کا نام ہے شرافت، اس کا نام ہے عظمت. اگر لفظ عظمت کی کوئی عملی، کوئی حسی، کوئی جاندار تصویر بن سکتی ہے تو یہ کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو فخمن ہیں، مفخمن ہیں، اطول من المربوع ہیں، اکثر من المشذب ہیں، نہ بڑے لمبے نہ بڑے چھوٹے، درمیانہ قد. لیکن اس درمیانے قد کے باوجود ایک عجیب معجزہ تھا، جب آپ چلتے تھے مجمع میں، اس مجمع میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جن کا قد کم از کم 8 فٹ تھا، کیونکہ جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پر لگتے تھے، تو 8 فٹ سے کم تو ان کا قد نہیں ہوگا، میرا اندازہ ہے. ممکن ہے کوئی 2-4 inch کم ہو، 2-4 inch زیادہ ہو. بڑے بڑے لمبے قد و قامت کے صحابہ اس وقت ہوتے تھے. جب آپ اپنے صحابہ کے ساتھ چلتے تھے تو سب سے اونچا آپ کا قد نظر آتا تھا، سب چھوٹے نظر آتے، آپ سب سے اونچے نظر آتے. جب اس طرح محفل میں آپ بیٹھے ہوتے تھے تو سب سے اونچی گردن آپ کی ہوتی تھی اور آپ مجمع میں سب سے اوپر نظر آتے تھے، لیکن جب آپ اکیلے کھڑے ہوتے تھے تو نہ قد اتنا لمبا تھا کہ برا لگے، نہ اتنا چھوٹا تھا کہ برا لگے. اطول من المربوع و اکثر من المشذب، نہ بہت لمبے نہ بہت چھوٹے، لیکن یہ شان اللہ نے عطا فرمائی تھی، لاکھوں کے مجمع میں آپ کا سر اوپر نظر آتا تھا، کھڑے ہوں تو بھی اوپر نظر آتا تھا، بیٹھے ہوں تو بھی اوپر نظر آتا تھا، رنگ آپ کا چمکتا تھا. رجل الشعر، بال آپ کے گھنگریالے تھے. ان انفرقت عقیقتہ فرقا و الا فلا، آپ اپنی مانگ نکالتے نہیں تھے، خود نکل گئی تو نکل گئی، نکل گئی تو اس کو خراب نہیں کرتے تھے، لیکن خود بیٹھ کے نکالتے نہیں تھے، اور جب کبھی نکلتی تھی تو یہاں سے نور کی شوائیں نکلتی تھیں. اور کبھی آپ کے بال لمبے ہوتے تھے تو لا یجاوز شعرہ شہمت اذنیہ اذا وفر، کبھی آپ نے بال بڑھانے ہوتے تھے تو یہاں تک آتے تھے، اس سے نیچے تک نہیں لے جاتے تھے، یہاں تک کان کی لو کے نیچے تک آتے تھے. لمبے سفر میں کبھی چلے جاتے اور کٹانے کی مہلت نہ ہوتی پھر کبھی کندھوں تک بھی آ جاتے تھے, لیکن عام طور پر آپ کے بال یہاں تک ہوتے تھے. اظہر اللون چمک ترنگ واسع الجبین پیشادہ کشانی ازج الحواجب, آپ کے یہ جو بھمے ہیں ایسے کمان کی طرح تھی, اس طرح کمان کی طرح گھومی ہوئی اور ایسے گھڑی ہوئی اور ایسے ناپی اور تلی ہوئی, اور یہ درمیان میں سوابغ من غیر قرن, یہ درمیان میں جگہ خالی تھی, یہاں بال نہیں تھے, اس جگہ بال نہیں تھے. بینہما عرقن یدرہ الغضب, جب کبھی آپ کا چہرہ غصے سے تمتما جاتا اور آپ جلال میں ہوتے تھے تو یہ رگ ابھر کے باہر آ جاتی تھی, ایسے نظر آتی تھی. اقن العرنین لہو نور یعلو ہو, آپ کے ناک مبارک کے اوپر ایک نور تھا چمکتا ہوا, نور نظر آتا تھا چمکتا ہوا. آپ کا ناک ستواں اونچا ناک, کھڑا ناک, لمبا نہیں تھا کھڑا ناک تھا, لیکن اس پر ایک نور کا حالہ تھا, تو جو ایک دم آدمی نے دیکھتا تو اسے یوں نظر آتا کہ لمبا ناک ہے, قریب ہو کے دیکھتا تو پتہ چلتا یہ تو نور ہے جو چمک رہا ہے, نور چمکتا تھا. اور سہل الخدین, آپ کے گال بڑے متوازی نہ باہر نکلے ہوئے نہ اندر پچکے ہوئے, بلی الفم ہونٹ بڑے خوبصورت جیسے کسی نے تراش کے بنائے ہوں, خوبصورت ہونٹ اور گلابی ہونٹ اور چوڑے منہ کے ساتھ, اور نہ زیادہ چھوٹا منہ نہ زیادہ بڑا منہ. بلی الفم عربوں میں منہ کا کھلا ہونا یہ فصاحت کی علامت ہوتی, کبھی آدمی بڑا فصیح ہے. بلی الفم کہ اس کی بات بڑی زبردست ہے, کھلے منہ والا ہے, نہ زیادہ کھلا نہ زیادہ تنگ. سہل الخدین, اور آپ کے جو تھے گال اس طرح برابر تھے, بالکل برابر باہر نہیں نکلے ہوئے تھے. اور سوا البکن و صدر, آپ کا پیٹ سینہ برابر, یہ نہیں کہ پیٹ ادھر جا رہا اور یہ ادھر جا رہا, پیٹ ادھر جا رہا یہ ادھر جا رہا, کھا کے کلچے اور نان اور چھولے اور یہ کیا شریف آئے, ایک تو بڑے ساتھ باندھے ہوئے ہیں. نہیں نہیں, ہمارا نبی بھائی معاف کرنا, موٹے آدمی معاف کر دیں اللہ کے واسطے, ہمارا نبی جو تھا سوا البطن و صدر, ہمارے نبی کا پیٹ اور سینہ ایسے برابر تھا. معتدل الخلق, سارے اعضاء بڑے خوبصورت برابر ڈلے ہوئے, بادنن جسم مضبوط, متماسکن بندھا ہوا گٹھا ہوا, دخم الکرادیس ہڈیاں چوڑی, بعید ما بین المنکبین چھاتی کشادہ, چھاتی بھی چوڑی, عارض الصدر سینہ بھی کشادہ, سینہ بھی کشادہ, عاری الثدیین والبطن آپ کا بدن مبارک بالوں سے خالی تھا, دقیق المصروبہ صرف ایک باریک بالوں کی دھار ایسے چلتی تھی, کأن عنقه جید دمية فی صفاء الفضة آپ کی گردن ایسی خوبصورت لمبی خمدار تراشی ہوئی جیسے مورتی کی گردن کو گھڑ کے بنایا جائے, ایسی خوبصورت گردن کے آپ مالک تھے. اور اشار الذراعین یہاں تھوڑے تھوڑے بال تھے, یہاں وہ عالی الصدر یہاں تھوڑے تھوڑے بال تھے, عالی المنکبین والا اور یہاں تھوڑے تھوڑے بال تھے, یہاں تھوڑے یہاں تھوڑے یہاں تھوڑے یہاں, باقی سارا وجود آپ کا بال سے خالی تھا. موصول ما بین اللبت والسرت بشار یجری کالخط, ہاں ایک بال کی باریک دھار سینے کے درمیان سے چلتی تھی اور چلتے چلتے چلتے چلتے ناف پہ آ کے ختم ہو جاتی تھی. انور المتجرد, جو جسم آپ کا ہاتھ سے باہر کپڑوں سے باہر ہوتا تھا وہ چمکتا تھا جیسے شوائیں نکلتی. ابن عساکر نے جس روایت کو نقل کیا ہے اور خصائص القبرہ میں بھی جلال الدین سیوطی نے اس کو نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے کمرے میں کپڑا سی رہی تھی, ہاتھ سے سوئی گر گئی چھوٹ گئی, اندھیرے میں نظر نہیں آئی تو ٹول رہی ہیں, اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرے انور المتجرد, جو جسم آپ کا ہاتھ سے باہر کپڑوں سے باہر ہوتا تھا وہ چمکتا تھا جیسے شوائیں نکلتی. ابن عساکر نے جس روایت کو نقل کیا ہے اور خصائص القبرہ میں بھی جلال الدین سیوطی نے اس کو نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے کمرے میں کپڑا سی رہی تھی, ہاتھ سے سوئی گر گئی چھوٹ گئی, اندھیرے میں نظر نہیں آئی تو ٹول رہی ہیں, اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی جگمگانے لگی, تو اس کو اٹھا کے اپنا دوبارہ کام شروع کر دیا. انور المتجرد, چمکتے تھے جیسے سورج چمکتا ہو, جس کا ظاہر اتنا نورانی ہو اس کے اندر میں کیا نور بھرا ہوا ہوگا، جس کے باہر اتنا نور ہو اس کے اندر میں کیا نور ہوگا، کسی آنکھ میں تاب نہیں کہ وہ نور دیکھ سکتی، کسی آنکھ میں طاقت نہیں کہ وہ اس نور کا وہ دیدار کر سکتی۔ تو اللہ نے ہمارے نبی کا ظاہر اتنا خوب، مسیح القدمین، آپ کے پاؤں ایسے تھے جیسے تیل لگا ہوا، یمبو عنہم الماء، پانی پر گرتا تھا تو ایسے پھسل جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے پاؤں پہ پانی پھسل جاتا ہو، اور خمسان الاخمسین، یہ جگہ یہ آپ کا جو جگہ تھی اوپر اٹھی ہوئی تھی، بعضوں کے ایسے برابر ہوتی ہے، بعضوں کا یہ تھوڑا سا کرو ہوتا ہے، آپ کا زیادہ تھا، یہ دوڑنے میں مدد دیتا ہے، جس کا پاؤں زیادہ اس طرح ہو وہ بڑا تیز دوڑ سکتا ہے، بڑا تیز چل سکتا ہے، اس لیے آپ ذریع المشیا، آپ کی چال بڑی تیز تھی، کان نما زال زال قلعن، جب آپ چلتے تھے پاؤں پورا اٹھاتے تھے، ایسے پاؤں گھسیٹ کے نہیں چلتے تھے، تکبر سے نہیں چلتے تھے، بلکہ پاؤں پورا اٹھا کے چلتے تھے، اور یختو تکفؤن، تھوڑا سا یوں کر کے چلتے، مونڈے جھکا کے چلتے تھے، ایسے اکڑ اکڑ کے نہیں چلتے تھے، اجیسے یہ ماجے گاہ میں نہیں چلے تھے، نہ پیٹ کا انہیں پخانا یاد ہوتا ہے، نہ انہیں اپنے پیٹ کا پیشاب یاد ہوتا ہے، نہ آنتوں میں بھرا ہوا بھس انہیں یاد ہوتا ہے، نہ اندر میں بھری ہوئی غلاظت انہیں یاد ہوتی ہے، وہ سمجھتے بدنی دھرتی ہم سے ہی ہل رہی ہے۔ یہ کائنات کا سردار جس کو اللہ نے جنت کی چابی دے دی، اپنا جھنڈا دے دیا، عرش ساری کائنات کے خزانوں کی چابیاں دے دی، آپ یوں تھوڑے سے منڈے جھکا کے چلتے تھے، توازن، عاجزی، مسکنت کی وجہ سے۔ ایک اور حدیث اس کے ساتھ یاد آ گئی، لو یمشی علی السراج لم یطفئ من تحت قدمیہ من سکینتہ، وہ میرا نبی، یہ پچھلی کتابوں میں ہمارے نبی کی تعریف آ رہی کہ وہ میرا نبی ایسا ہوگا اتنی عاجزی سے زمین پر چلے گا، اتنی مسکنت سے زمین پر چلے گا کہ جلتے چراغ پہ اس کا پاؤں بھی آ جائے تو بجھنے نہیں پائے گا، ایسے ہولے ہولے قدم رکھے گا۔ ولو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ، اور خشک لکڑیوں پر جہاں ریت کا ذرہ بھی گرے تو کھڑ کھڑ کی آواز آئے، وہ میرا نبی ایسا نبی ہوگا کہ خشک لکڑیوں پر بھی چلے گا تو اس کے چلنے کی آواز نہیں آئے گی، ایسی عاجزی سے ہولے ہولے دھیرے دھیرے وہ اپنے قدم رکھے گا۔ حالانکہ یہ وہ ہے کہ جس کے بغیر کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا، یہ وہ ہے جس کی شفاعت کے بغیر حساب کا دربار کھل نہیں سکتا، یہ وہ ہے جس کے بغیر پل صراط سے کوئی پار نہیں جا سکتا، یہ وہ ہے جس کے بغیر جنت کے پانی کا ایک قطرہ کوئی نہیں کسی کو مل سکتا جب تک یہ نہ پی لے۔ اس کی یہ توازن ہو، اور نازن بنا کیا پدی کا شوربا، اور یوں ہی پیچھے کو ہو گیا۔ میں آپ کو مثال دوں، 10 فٹ کی اونچائی ہو، آپ ایسا اکڑ کے چڑھنا چاہیں تو نہیں چڑھ سکتے، یوں کر لو، اور صرف 10 فٹ چڑھنا چاہو تو آپ الٹ کے پیچھے گریں گے، اور آپ یوں ہو جاؤ یوں تو 10,000 فٹ بھی آپ اوپر چڑھ جائیں گے۔ جھک جانے والے اٹھا کرتے ہیں، جھکنے والوں کو اللہ اٹھاتا ہے، یہ ہمارے نبی کی چال ہے، چال اتنی عظیم پرواز رکھتا ہو کہ عرش بھی جس کے راہ کی چیز ہو وہ زمین پر چلے تو عاجزی سے، یمشی یختو تکفؤن کأنما ینحت من سبب، جیسے کوئی اوپر سے نیچے آ رہا ہو، اور جل نظر ہل ملاحظہ خاص بختار، جل نظر ہل ملاحظہ، آپ کی نظریں ہمیشہ جھکی رہتی اس طرح، جب کبھی دیکھنے کی ضرورت پیش آتی تو آپ یوں نہیں دیکھتے تھے، بلکہ آپ نظروں کے پردے حیا کی وجہ سے جھکائے رہتے تھے اور یوں دیکھتے تھے۔ میں وہ نقل تو نہیں اتار سکتا ہوں، صرف لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، لفظ کی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، چه نسبت خاک را با عالم پاک، لیکن لفظ کا صرف ترجمہ کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کی نظر ایسے نہیں اٹھتی تھی، ہمیشہ آپ کے پپوتے ذرا جھکے رہتے تھے اس طرح، اور جب نظر دوڑانی دیتی تھی تو اس طرح، حیا کی وجہ، کہ نظر میں بھی ایک تکبر ہوتا ہے، ہمارے محبوب نے ہمیں دیکھنا بھی تواضع کا سکھایا. یسوق اصحابہ ویبدو من لقیہ بالسلام, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی سلام میں آپ سے پہل کر گیا ہو, ہمیشہ آپ نے سلام میں پہل کی. اور ہم انتظار کرتے ہیں منو سلام کر دے کہ نہیں کرتا, ذرا دیکھو تو ہے نہیں کہ ہمارے پنجاب میں ہے نہیں, ہمارے دیہاتوں میں تو خوب ہے. اور یسوق اصحابہ, خود پیچھے چلتے تھے, صحابہ کو آگے چلاتے تھے, ان کو آگے رکھتے تھے, خود پیچھے رہتے تھے. دائم الفکرا, لمبی سوچ, متواصل الاحزان, ہمیشہ غمگین. لا فضول ولا تقصیر, آپ کے کلام میں نہ فضول بات ہوتی تھی, نہ اتنا مختصر کے سمجھ میں نہ آئے, نہ اتنا لمبا کے پچھلا بھی بھول جائے. بلکہ دمسن, دمس کیسے کہتے ہیں, بھر بھری مٹی کو دمس کہتے ہیں. بھر بھری مٹی جو ہاتھ میں لو تو بھر جائے, آپ اتنے نرم تھے, اتنے نرم اخلاق تھے کہ لفظ دمس بھی آپ کی نرمی کو بتانے کے لیے ناکافی ہے. اور از التفت, التفت جمیعا, اگر کسی نے ادھر سے پکارا تو مجھے کہے گا نا مول صاحب, میں کہوں ہاں بولو, ادھر سے بولو مول, ہاں بولو. لیکن ہمارے نبی کا طریقہ تھا, فرمائیے از التفت, التفت جمیعا. یا رسول اللہ, کوئی کہتا تو آپ پورا ادھر ہو جاتے تھے. ادھر سے کسی نے پکارا یا رسول اللہ, تب ہاں ایسے نہیں کرتے بلکہ آپ پورا یوں ہوتے تھے, بولو بھائی کیا بات. اور آپ اپنے کان یوں اس کے ساتھ لگا دیتے تھے, وہ گھنٹہ بھی بولتا رہے تو آپ نہیں کہتے تھے مختصر کرو میں بڑا مصروف ہوں. حتی هو المنصرف, جب تک وہ اپنی بات پوری نہیں کر لیتا تھا آپ نہیں بس کرتے تھے. ہمیں تو اللہ نے ایسا عالی شان نبی دیا جس کا ظاہر اتنا خوبصورت ہو, اس کے باطن میں کیا کیا کیا وسعتیں ہوں گی, کتنی اونچی اس کی پرواز ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا تو موسیٰ علیہ السلام سے لاڈلے نبی, لاڈلے اللہ تعالیٰ سے لاڈ کیا کرتے, کہنے گے یا اللہ ارنی انظر الیک, یا اللہ اپنا آپ تو دکھا. اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی, کہ نہیں دیکھ سکتے, کہ نہیں یا اللہ میں نے تو دیکھنا ہی ہے. یہ صفت صرف موسیٰ علیہ السلام کی. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بھائی موسیٰ علیہ السلام کا یہ حوصلہ تھا کہ اللہ کے نہ کے باوجود ضد کرتے رہے, کہ نہیں میں نے تو دیکھنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ لن یرانی حی الا مات ولا رطب الا تدہدہ ولا یابس الا تفرقا, اے موسیٰ مجھے کوئی زندہ نہیں دیکھ سکتا, جو دیکھے گا مر جائے گا, خشک دیکھے گا بکھر جائے گا, تر دیکھے گا سوکھ جائے گا. انما یرانی اہل الجنہ, ہاں جنت میں جو آ جائے گا وہ مجھے دیکھ سکتا ہے. لا تنام اعینہم ولا تبلا ولا یبلا شبابہم, ہاں ولا یفنا شبابہم, مجھے جنتی دیکھ سکتے ہیں جن کی آنکھ میں نیند نہیں, جن کی جوانی کو زوال نہیں. کنہیا اللہ میں نے تو دیکھنا ہی ہے. کہا اچھا چلو پھر وہ دیکھ پہاڑ, ادھر دیکھ, براہ راست تجھ پہ تجلی نہیں آئے گی, دور پہ آئے گی. چپ اور جڑ. فلما تجلا ربه للجبل, ایک تجلی آئی, دیدار تو نہیں ہوا, ایک تجلی آئی, ایک, اور آئی پہاڑ پر, پہاڑ سے پلٹ کے آئی موسیٰ علیہ السلام پر, تو کیا ہوا, خر موسیٰ صاعقا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. کتنی دیر بے ہوش رہے اللہ ہی جانے, 40 دن تک کے اقوال ہیں, پکی بات کا اللہ کو ہی پتا ہے. بے ہوش ہو گئے. فلما افاق قال سبحانک انی تبت الیک, جب ہوش میں کہا یا اللہ میری توبہ, آئندہ نہیں کروں گا. اور یہاں کیا ہو رہا ہے, یہ پچھلی رات گزری ہے, آپ ام ہانی کے گھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں کہ جبریل اندر آ گئے, یا رسول اللہ اوپر تو سارے آسمان سجائے جا چکے ہیں, استقبال کی دھوم دھام ہے, خوشیاں منائی جا رہی ہیں, میں تو آپ کو لینے آیا ہوں, اللہ ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں میں اعلان کر دیا کہ آسمان سجائے جائیں، ہمارے محبوب کی آج آمد ہے. وہاں سے آپ کو اٹھایا، ساتھ میکائیل بھی آئے، جبریل بھی آئے، حتیم میں لائے، ہارٹ سرجری ہو رہی، نہ کوئی بے ہوش کیا جا رہا. دیکھو دل کا آپریشن کیا تھا، میرا چھوٹا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، وہ بھی مرچے کا آپریشن ہوا تو مجھے لے گئے اندر، ہو تو دیکھ کے آدمی بے ہوش ہونے کو ہو جائے. تو یہ کیا ہو رہا ہے، جبریل نے یہاں سے یوں کر کے یہاں تک سینہ چیرا، خون کا ایک قطرہ نہیں بہا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سینہ چیر دیا میرا، سارا دل نکال لیا، وہ بھی دیکھ رہے ہیں. زمزم کا پانی لایا گیا، اس سے دھویا گیا، پھر ایک سونے کا پشت لایا گیا، سونے کا تھال جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، جو حکمت سے بھرا ہوا تھا، جو نور سے بھرا ہوا تھا، جو یقین سے بھرا ہوا تھا. ملیا ایمانن و حکمتن و نورن و یقینن، پھر دل کے اندر، دل کو اس کے اندر غوطہ دیا گیا، جو عرشوں پر لے جانے کے لیے تیاری کی کروائی جا رہی ہے دل کی، دل کو اس میں غوطے دیے گئے. پھر دوبارہ دل وہاں فٹ اور سینہ برابر، اور کوئی نشان بھی نہیں کہ آپریشن ہوا ہے. اور وہاں سے آپ کو اٹھایا اور باہر براق پہ بٹھایا، براق نے کی مستی. جبریل کہہ رہے ہیں تجھے خبر بھی ہے کہ آج تک اس سے افضل تیرے اوپر کوئی نہیں سوار ہوا. تو فرفض عرقن، تو براق کے رومے رومے سے پسینہ پھوٹنے لگا. وہاں سے سیدھا پہنچایا بیت المقدس، وہاں جا کے براق کو باندھا، دو رکعت نفل پڑھوائے، براق کو وہاں چھوڑا، اور پرواز ہوئی ہے اب آسمان کی طرف. دنیا دیکھو دار الاسباب ہے، جب مکے سے بیت المقدس لے گئے تو سواری لائے، اور جب عالم آخرت کو چلے تو اب سواری کی ضرورت نہیں، وہ اسباب کا جہان نہیں ہے، اللہ کی قدرتوں کا جہان ہے. سیدھے ہی گئے آسمانوں کی طرف، نہ کوئی خلائی لباس کی ضرورت. جب آدمی خلا سے باہر نکل جائے، ہمارے اوپر ہوا کا 280 من دباؤ ہے، اگر ہم خلا سے باہر نکل جائیں تو ہمارے اندر کا جو پریشر ہے، جس نے 280 من کے پریشر کو بیلنس کیا ہوا ہے، وہ اگر ہم ہوا سے اوپر نکل جائیں تو پھاڑ کے ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. ہمارے اندر کا جو دباؤ ہے نا، ہماری رگوں کو چیر کے باہر نکل جائے. بغیر کسی خلائی لباس کے وہ گئے جبریل کے ساتھ پہلے آسمان پہ دستک دی جا رہی، اور من کا جبریل، من معاک کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دروازے کھلتے چلے گئے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام استقبال فرما رہے ہیں، اور ان کے دائیں طرف نورانی مخلوق ہے، بائیں طرف ظلمانی مخلوق ہے. ادھر دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. آپ نے کہا یہ کون ہیں؟ کہا یہ آدم علیہ السلام ہیں. کہا یہ کون ہیں؟ کہا ادھر والے نورانی جنتی ہیں، ادھر والے ظلمانی یہ جہنمی ہیں. ان کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں. آدم علیہ السلام سے استقبال کروائے گا، جد اعلی جد امجد سے استقبال کروائے گا. دوسرے آسمان پر دستکیں دی گئیں اور دروازے کھلتے چلے گئے. عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالی نے استقبال کروایا. سب کہہ رہے مرحبا بالاخ الصالح، مرحبا بالنبی الصالح، مرحبا مرحبا، ہمارے نیک بھائی آ گئے، ہمارے نیک نبی آ گئے. پھر وہاں سے تیسرے آسمان کی طرف سفر شروع ہوا، تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے استقبال کے لیے کھڑا کیا. انہوں نے آپ کا استقبال کیا، آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے یوسف کو دیکھا، ساری کائنات کا آدھا حسن اکیلا ہی لیے بیٹھا ہوا ہے. اب دنیا میں کتنے انسان ہیں اس وقت؟ 4-5 ارب تو ہیں، اور پتہ نہیں کتنے آ چکے، پتہ نہیں کتنے آئیں گے. ان سب کو ملا 1/2، اور اکیلے یوسف کو ملا 1/2، ایسے حسین. وہاں سے پرواز شروع ہوئی، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، ساتویں آسمان پر عجیب تماشا دیکھا، ایک بیت اللہ ہے، ایک بڑے میاں ایسے بیٹھے. اب مجھے دیکھیں سر، یوں بیٹھے ہوئے، جس ہم کہتے ہیں گوٹھ مار کے بیٹھنے، گوٹھ مار کے ایسے بیٹھے، لمبے سفید داڑیوں بیٹھے. سارے نبی اٹھ کھڑے ہوئے تھے، یہ نہیں اٹھے یہ ایسے بیٹھے رہے. جب سارے نبیوں کے پاس گئے، سارے اٹھ کے یہ ایسے بیٹھے، اور وہ بیت اللہ کی ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے. صاحب نے کہا یہ کون ہے، یہ بزرگ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے دادا ہیں ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام، پھر جب آپ قریب آئے تو پھر وہ کھڑے ہوئے، کہا مرحبا میرا بیٹا آ گیا. سارے نبیوں نے کہا تھا مرحبا ہمارے نیک بھائی آئے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا مرحبا میرا نیک بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا. ملاقات ہو رہی، سینے سے لگ رہے. اور بیت المامور سے پہنچے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا پہ جبریل کی بھی بس ہو گئی، کہ یا رسول اللہ اس سے آگے جو بھی جائے گا جل کے راک ہو جائے گا، آپ جانے آپ کرب، ہماری حد یہی ہے بس. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى. یہ کہانی اللہ سنا رہا ہے، بلندی بلندی کسی کو بھی بنایا جا سکتا ہے، کوئی بھی خلیفہ بن سکتا ہے، کوئی بھی نائب بن سکتا ہے. وارث، وارث تو وہی ہوتا ہے جو بالکل قریب کا رشتہ ہو، دائیں بائیں کے بھی وارث نہیں بنا کرتے، اولاد وارث ہوتی ہے، اولاد. ارے میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی اولاد بنا دیا، بیٹے بنا دیا، بیٹیاں بنا دیا. یہ تبلیغ والے خلیفہ خلیفہ کی رٹ لگاتے ہیں، یہ خلیفہ سے بڑا لفظ ہے وراثت کا، ہم وارث ہیں، وارث ہیں. اللہ کے رسول کی ہم اولاد ہیں، اللہ کے رسول کی ہماری مائیں بہنیں بیویاں ہمارے نبی کی بیٹیاں ہیں، ہمارے سب بڑے چھوٹے اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں. اور کوئی ماں کیا محبت دے گی جو آپ اپنی امت کو دے گئے، کوئی باپ کیا شفقت دے گا جو آپ اپنی امت کو دے کے چلے گئے، کوئی ماں کیا روئے گی، کوئی رو کے تو دکھائے جیسا اللہ کا رسول رو کے چلا گیا، کوئی دکھ درد اٹھا کے دکھائے جیسا اللہ کا رسول دکھ درد اٹھا کے چلا گیا. کتنے درد کی بات ہے کہ جس نے وفا کی انتہا کر دی، جس کی وفاؤں پر لفظ وفا بھی پوری طرح دلالت نہیں کر سکتا، جس کی وفاؤں پر لفظ وفا بھی پوری دلالت نہیں کر سکتا، جس کی محبتوں پر لفظ محبت بھی پوری طرح ترجمانی نہیں کر سکتا، جس کی شفقتوں پر، جس کے رحم پر، جس کے درد پر، جس کی کڑھن پر، جس کے غم پر کوئی الفاظ نہیں جو ان کی ترجمانی کر سکیں، وہ اپنے لیے ہمارے لیے پس گئے، کٹ گئے، اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ کو تسلیاں دینے کے لیے کبھی جبریل کو بھیجنا پڑا، کبھی قرآن اتارنا پڑا، کبھی جبریل تسلی دینے آ رہا، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ اتنا نہ رویا کریں، کبھی قرآن آ رہا ہے، فلا تذهب نفسك علیہم حسرات لعلك باخع نفسك الا يكون مؤمنين لست عليهم بمسيطر ما انت عليهم بجبار من كفر فلا يحزنك كفره ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. اس قسم کی 20 آیات ہیں جو ہمارے نبی کو تسلی، کیوں غم کر رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں. اور وہ ہیں کہ آنسو ہیں جو ساون کیا برسے گا، جو میرے نبی کی آنکھوں سے ساون برس گیا، اور 23 کے آنسو اکٹھے کرو، اور اس امت کے ایک ایک شخص کے لیے آپ کا رونا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، آپ بے قرار ہو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، یا اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنك غفور الرحیم، یا اللہ جو میری مانے میرا، جو میری نہ مانے تو غفور الرحیم ہے، معاف کر دے تو بادشاہ ہے، نہ کر تو تیری مرضی. یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، اے میرے مولا یہ میری امت ہے، معاف کر دے تیرے بندے ہیں، عذاب دے تیرے بندے ہیں، معاف کر تو حکمت والا ہے. اختیار تھا، اصرار نہیں تھا، اصرار نہیں تھا، لیکن ہمارے نبی نے کہا یا اللہ میں کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں یا رب امتی امتی امتی امتی امتی امتی امتی امتی, امتی. کیا مطلب امتی امتی؟ یا اللہ میری امت کو معاف کر معاف کر معاف کر. یا اللہ اگر نہیں معاف کرنا پھر بھی معاف کر دے. اور پھر آپ ایسا روئے کہ داڑھی تر ہو گئی, کست اللحیہ آپ کی داڑھی گھنی تھی, وہ ایسے اس میں سے موتیوں کی طرح قطرے گر رہے ہیں. اور یہ کوئی ململ کے کرتے نہیں ہوتے تھے, اون کے کرتا ہے جو آنسوں سے بھیگ چکا ہے. پھر زمین ہے مدینے کی جو حوض بن چکی ہے آنسوؤں کا, اور زمین بھی تھرا رہی ہوتی تھی آپ کی ہچکیاں سن کر. کائنات کا پتہ پتہ اور ذرہ ذرہ روتا تھا آپ کے رونے کو دیکھ کر کہ ایسا شفیق کہاں سے کوئی آئے گا. پھر اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیج رہے ہیں, آپ کیوں رو رہے ہیں میرے حبیب؟ کہ میں اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سنردی کفی امتک, ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کریں گے, آپ اتنا مت روئیں. اور پھر آپ فرما رہے ہیں لن اربا واحد من امتی فی النار, یعنی پھر میں بھی اس وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت بخشی جائے گی. جس کی وراثت جسے وراثت ملتی ہے وہ تو ایک ایک انچ زمین پہ لڑتا ہے. میرے بھائیو ایک ایک انگوٹھی پہ لڑتے ہیں, ایک ایک پرانے صندوق پہ لڑتے ہیں. یہ میرے حصے میں آیا ہے, یہ میرے حصے میں آیا ہے, یہ میرا حصہ ہے. دیکھتے نہیں ہو وراثت پہ کیسے جھگڑے ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کائنات کی افضل ترین وراثت ہمیں عطا فرمائی. ہمیں صرف خلافت نہیں ملی, ہمیں صرف نیابت نہیں ملی, ہمیں وراثت ملی ہے. وراثت, ہم وارث ہیں, وارث. ہمارا درجہ خلیفہ سے اونچا ہے, ہمارا درجہ نائب سے اونچا ہے. ہمارا اللہ نے حق بنایا, اللہ کے رسول نے حق بنایا, ہمیں وارث بنایا. اور وارث وہ ہوتا ہے جو میراث کی حفاظت بھی کر کے دکھائے اور آگے اس کو بڑھا کر بھی دکھائے, نہ یہ کہ اسے ہی کھا کے ختم کر دے. جو ہمارے لیے روتا روتا آہیں بھرتا بھرتا اٹھ کے چلا گیا, اس منڈی میں صبح سے شام تک اسی کے طریقے ذبح کیے جاتے ہیں. میں اس منڈی کی بات نہیں کر رہا, آج ساری دھرتی اللہ کے نبی کی زندگی کے لیے مذبح خانہ بنی ہوئی ہے. ادھر نہیں مذبح خانہ بنا ہوا جہاں صبح صبح ہمارے مسلمان بھائی بکرے ذبح کرتے ہیں. یہ سارے دنیا کے بازار, ساری دنیا کے گھر, ساری دنیا کے دفتر, ساری دنیا کی سیر گاہیں, ساری دنیا کے راستے, ساری دنیا کی وادیاں, ساری دنیا کے پہاڑ اور ان کی چوٹیاں, برفانی پہاڑ ہوں, کالے پہاڑ ہوں, سبز پوش پہاڑ ہوں, میدان ہوں یا صحرا ہوں, شہر ہوں یا دیہات ہوں, آج چپا چپا وہ میرے نبی کی زندگی کے لیے مذبح خانہ بنا ہوا ہے. ہر گھر میں سب سے پہلے کام یہی ہوتا ہے کہ نبی کی کون سی سنت کو آج ذبح کرنا ہے, کس طریقے کو آج تباہ کرنا ہے. اس کی وفا دیکھ لیں ہم اور پھر اپنی جفا دیکھ لیں. تو کوئی تو کسی دستور پر ہم آئیں. کیا ایک کتے سے بھی ہم سبق نہیں سیکھتے جو ایک وقت کی روٹی کھا کر ساری زندگی وفا کر جاتا ہے اور آپ کے گھر کا در نہیں, آپ کا در نہیں چھوڑتا, بھوکا پیاسا آپ کے گھر پڑا رہتا ہے, بھوکا پیاسا. ہمارا گھر خالی پڑا ہوا ہے, والد صاحب بھی فوت ہو گئے, والدہ بھی فوت ہو گئی, ایک کوئی کتے کا پلہ آ گیا تھا کہیں سے. جب کبھی جانا ہوتا ہے تو وہ وہیں بیٹھا ہوتا ہے. کئی دفعہ میں نے کہا بھائی اس کو چھوڑو کہیں اور, چھوڑ کے آئے کئی دفعہ, چھوڑ کے آ گئے نوکر اس کو. جب کبھی گزرا تو پھر وہیں آیا بیٹھا ہے. ارے اس نے تو کہیں ایک دار دفعہ میرے باپ کے ہاتھ سے روٹی کھائی تھی, اس نے ہمارا آج تک در نہ چھوڑا. تو یہ ہم کیسے کلمہ گو مسلمان ہیں, یہ ہم کیسے عاشق رسول ہیں کہ نہ ہماری دکان میں کوئی ہمارے نبی کا طریقہ ہے, نہ ہماری تجارت میں کوئی ہمارے نبی کا طریقہ ہے, نہ ہماری زندگی میں کوئی ہمارے نبی کا طریقہ ہے, نہ ہماری شادیوں میں کوئی رائے میں ایسی شادی دکھاؤ جو اللہ کے رسول کے طریقے پر ہوتی ہو، جہاں اللہ کے رسول کو خوش کیا جانا مقدم ہو رہا ہو. وارث کا یہ کام نہیں ہوتا کہ اپنی جائیداد کو خود آگ لگا دے. ہم وارث ہیں، ہمیں وراثت میں اسلام ملا ہے، اس کی آبیاری ہے ہمارے ذمے، اسے اپنی زندگی میں اتارنا، اسے لے کر دنیا کے آخری کنارے تک جانا، یہ ہمارے ذمے. راجمنڈ کی تبلیغی جماعت ہمارے ذمے یہ کام نہیں لگا رہی. اتنی تمہید ساری جو میں نے بیان کی صرف اس لیے کی ہے کہ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تبلیغ کا کام راجمنڈ سے نہیں آیا، ہو راجمنڈ مرکز سے نہیں آیا، تبلیغی جماعت سے نہیں آیا. یہ تبلیغی جماعت کوئی جماعت نہیں ہے، ہر مسلمان اللہ کے رسول کا وارث ہے. یہ بات میرے بھائیو اللہ کے واسطے دعا کرو اللہ ہمیں یہ بات سمجھا دے. ہم اپنی وراثت بھول گئے، یہ ان کوٹھوں کو وراثت سمجھا، ان کپڑوں کو وراثت سمجھا، گھڑیوں کو وراثت سمجھا، کاغذ کے نوٹوں کو وراثت سمجھا. وہ میراث جو اللہ کا رسول 23 برس کی مشقتیں اٹھا کر اور در در کی ٹھوکریں کھا کر جسم کو زخمی لہو لوہان کروا کر، کوئی ہے جو طائف کے خون کا بدلہ دے سکے؟ ساری دنیا کا خون بہ جائے تو اللہ کے نبی کے خون کے ایک قطرے کے برابر نہیں ہو سکتا. جاؤ پوچھو طائف کے پہاڑوں سے، مانگو اللہ سے کہ اللہ ان پہاڑوں کو زبان دے دے کہ جہاں کیا ہوا ہمارے رسول کے ساتھ. اگر وہ بول پڑے تو میرے رب کی قسم کائنات کا کلیجہ پھٹ جائے. وہ زمین روئی، وہ پہاڑ روئے جہاں پتھر پڑ رہے تھے. کتنا با اختیار انسان ہے جو ایک نظر یوں دیکھ لے تو وہ زمین میں پھنسا دیے جائیں. اوہا، اتنے بڑے رسول کی امت آج ایک دوسرے کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں. ایسی نفرتوں کی آگ بھڑک گئی جو زبان سے نہ کہتا، صرف یوں دیکھتا ایک ٹیڑی نگاہ سے. اللہ کی قسم وہیں دھسا دیے جاتے، آسمان سے بجلیاں برسا دی جاتی، ان کا دھرتی سے نام مٹا دیا جاتا. اتنی با اختیار ہستی، اور پتھر پڑتا ہے اور اس کا قدم اٹھتا ہے، پھر پڑتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ پتھر پڑ پڑ کے پتھر ہوتا ہے اور گوشت گوشت ہوتا ہے. کتنے پتھر پڑے کہ پنڈلیوں سے خون بہتے بہتے جوتا چپک گیا، اور اتنا قوی اور جری انسان بھی بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا، اور جائے پناہ نہیں ملی. عتبہ کے باغ میں گھس کے زید بن حارثہ نے پناہ لی، ساتھ زید بن حارثہ انہوں نے اٹھایا اور بھاگے اور جا کر وہاں پناہ لی ہے. تو جن کے زخموں کو دیکھ کر دشمن نرما جائیں، اس کی امت آج اس کو پھر زخموں پہ نمک چھڑک رہی ہو. سامان 100,000 نمک لیے ہوئے، نمک دان لیے ہوئے، ان کے زخموں پہ اور نمک چھڑکا جا رہا ہو، اسی کے طریقوں کا مذاق اڑایا جائے بازاروں میں اور دفتروں میں اور شادیوں میں اور زندگیوں میں، اور اسی کے کام کو لے کے چلنے والے لوگ ان کے لیے مسجدوں کے دروازے بند کر دیے جائیں کہ نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں، یہ ان کے لیے ہمارے لیے کوئی گنجائش کوئی نہیں. یہ کیا لے کر آئے ہیں؟ کبھی ان کی سنو تو صحیح. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کبھی ان کی سنو تو صحیح. مسجد کا دروازہ تو کافر پر بھی بند نہیں کیا جا سکتا، منافق پہ بند نہیں کیا جا سکتا، مسجد کا دروازہ تو شرابی پہ بند نہیں کیا جا سکتا. یہ کیسی امت ہے؟ یہ کیسے اخلاق ہیں؟ یہ کہاں کا کلمہ توحید اور رسالت ہے؟ جس کے زخم دیکھ کر عتبہ جیسا، عتبہ پتہ کون ہے؟ جس کے ہاتھ میں جنگ بدر کا جھنڈا تھا، وہ عتبہ ابو جہل قریش کی طرف سے جو سردار بن کے آیا اور سب سے پہلے میدان میں اتر کے للکارا تھا مقابلے کے لیے. تحرک لہ رحمہما، عتبہ اور شیبہ دونوں بھائی، دونوں کی رشتہ داری نے جوش مارا کہ آئے دیکھو کیا حال ہو گیا. طائف والوں سے زخم لگے نا، برداشت نہیں ہوا، خون نے جوش مارا، جس پر دشمن نرم آ جائیں، جس کے حال پر دشمنوں کو ترس آئے، اور پھر جب آپ تھوڑے سے سنبھلے ہیں تو ذرا آپ کی دعا سنو، کسی سے کوئی گلہ نہیں، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وخلت حیلتی وحوانی علی الناس، اے میرے مولا کس سے گلہ کروں، تجھ سے ضرور کرتا ہوں کہ مجھے کن کے تو نے حوالے کر دیا، اوہ الی من تخلونی، اللہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، الى بعید یتجہمنی او الى عدو ملکتہ امری، ایسے نا آشنا جنہوں میرا مقام پہچانے، ایسے دشمن جن کے اندر سے رحم کی ساری رگیں مر چکی ہوں، لیکن اے میرے مولا اگر تو میرے پتھر کھانے پر راضی ہے، اِلَّمْ تَكُنْ عَلَيَّ سَاخَتًا فَلَا اُبَالِي، اگر تو اس حال میں راضی ہے تو میں بھی دل جان سے راضی ہوں، لَيْتَكَ تَحْلُو وَالْأَيَامُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابُ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ فَإِذَا صَاحَ مِنْكَ الْبُدُّ فَالْكُلُّ هَيِّنٌ وَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ، اے مولا تو راضی ہے تو مجھے کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں، کوئی طائف کا گلہ نہیں کیا، اے اللہ تجھ سے تو راز و نیاز ہے نا، اچھا تو میرے پتھر کھانے پہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، ثم دنا الجبار، یہ میں حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، ثم دنا الجبار منه فكان قاب قوسين منه او ادنى، کمان مطلب یہ اتنا قرب جیسے کمان کا فاصلہ ہو، اتنا قرب ہو گیا تو اگر عرش ایک تجلی دیکھے تو جل جائے، کائنات ایک تجلی دیکھے تو راکھ بن جائے، یہ کتنے بڑے ظرف والا رسول ہے جو اللہ کی تجلیات کو سینے میں ہضم ہی کرتا جا رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ وہ محبوب ہے جس کے سینے کی وسعت کے سامنے عرش بھی چھوٹا پڑ گیا، ساتوں آسمان چھوٹے ہو گئے، لوح محفوظ چھوٹی پڑ گئی، کرسی اور قلم چھوٹے پڑ گئے، جنت اور جہنم چھوٹی پڑ گئی، زمین تو بیچاری ہے ہی ایک چھوٹا سا گیند، خود بھی جو پنجابی میں گئے یہ تو ہے ایک چھوٹا سا گیند، اس کا کیا کہنا، کائنات سمٹ گئی اس محبوب کے سینے کے سامنے، عرش چھوٹا پڑ گیا، فرش چھوٹا پڑ گیا، کرسی چھوٹی ہو گئی، لوح محفوظ چھوٹی ہو گئی، کیونکہ لوح محفوظ پر اللہ کی تجلی پڑ جائے، بلکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن کو الفاظ کے اندر ڈال کے لوح محفوظ پہ نہ لکھتا بلکہ سیدھا اپنا کلام لوح محفوظ پہ اتارتا تو لوح محفوظ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، یہ کہ اللہ نے اپنے کلام کو الف لام میں، ذالک میں، الکتاب میں، لا میں، ریب میں، فی میں، الفاظ میں چھپا کے جو لوح محفوظ پہ لکھا تو تب لوح محفوظ سلامت رہی، اگر اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو جو اس کا کلام اپنی شایان شان ہے وہ لوح محفوظ پہ ڈالتا تو لوح محفوظ پہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، یہ کیسا محبوب ہے جو رب کا کلام بھی سن رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، ہوش حواس بھی سلامت ہیں اور بڑی پیاری باتیں ہو رہی ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے میرے مولا میری جان تیرے لیے، میرا مال تیرے لیے، میری بندگی تیرے لیے، میں تیرا ہی ہوں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اوپر سے جواب آ رہا ہے، السلام علیک ایہا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ، اے میرے نبی تیرا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، اللہ نے ایسا بڑا نبی دیا، اتنے عالی مقام دیے، یہاں پھر گفتگو ہو رہی ہے، یہاں باز راز و نیاز، دیش عجیب عجیب باتیں ہیں، کتنی ہی باتیں ہیں، میں صرف معراج کا واقعہ نہیں سنانے لگا، آج کے دن کی مناسبت کی وجہ سے بتا رہا ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا اونچا پہنچایا ہے، کہاں تک پہنچایا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ سے بات ہو رہی ہے، اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا، تو نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، وآتیتہ ملکا عظیما، اور اسے ملک عظیم دیا، اور یا اللہ اتخذ موسیٰ کلیما، یا اللہ تو نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، اور یا اللہ تو نے داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، اور یا اللہ تو نے سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، اور یا اللہ تو نے عیسیٰ علیہ السلام کو مرد زندہ کر کے دیے، فما ذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے نبی آپ کو خوشخبری ہو، میں نے آپ کو سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے، اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا، تیرا اور میرا نام اکٹھا چلے گا، جدا نہیں ہو سکتا. یہ دفتر میں پھٹی لگتی ہے نا، پھر وہ جب دفتر کا افسر بدل جاتا ہے تو وہ اس پھٹی میں سے وہ نام کی پلیٹ نکال کر دوسرا نام لگا دیتے ہیں، جب وہ بدل جاتا ہے تو وہ پھٹی نکال کے تیسرا نام ڈال دیتے ہیں. ہوتا ہے سن لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم علیہ السلام کی تختی جوڑی وہ نکال دی گئی، پھر لا الہ الا اللہ کے ساتھ شیخ علیہ السلام کی تختی لگی وہ نکال دی گئی، پھر لا الہ الا اللہ کے ساتھ نوح علیہ السلام کی تختی لگی وہ نکال دی گئی، پھر لا الہ الا اللہ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی تختی لگی وہ نکال دی گئی، پھر لا الہ الا اللہ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی تختی لگی وہ نکال دی گئی، پھر لا الہ الا اللہ کے ساتھ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی تختیاں لگی وہ نکل گئیں، لا الہ الا اللہ کے ساتھ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، دانیال علیہ السلام کی تختیاں لگی وہ نکال دی گئیں، لا الہ الا اللہ کے ساتھ الیاس علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام اور ذوالقفل علیہ السلام کی تختیاں لگی وہ نکال دی گئیں، پھر لا الہ الا اللہ کے ساتھ یونس علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کی تختیاں لگی وہ نکال دی گئیں، پھر لا الہ الا اللہ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی تختی 5-6 سال لگی رہی پر آخر وہ بھی نکل گئی، پھر آیا لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ، تو یہ ایسا جڑا کہ قیامت بھی اس کو نہیں توڑ سکتی اور نکال سکتی. افل الشموس الاولین وشمسنا ابدن علی افق العلا لا تغربوا، یہ وہ نبوت کا سورج ہے جو غروب ہونے کے لیے نکلا ہی نہیں، اس سے قیامت کا دن بھی غروب نہیں کر سکتا. دنیا کا سورج تو دنور ہو جائے گا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو سورج ہے، نہ ہی اس پہ صبح آتی ہے، نہ اس پہ شام آتی ہے، نہ اس پہ غروب آتا ہے، یہ نصف النہار پہ رہتا ہے، یہ وہ آسمان کے وسط میں رہتا ہے، نہ یہ ڈھلتا ہے نہ یہ چڑھتا ہے، جتنا چڑا ہوا ہے اتنا چڑا ہوا ہے کہ اگر ایک بھی ان کا ماننے والا خدا نہ خواستہ کوئی نہ ہو تو بھی اس سورج کو نہ غروب ہے نہ زوال ہے. کہا اے میرے محبوب سب سے اعلیٰ خوشخبری لے لے، تو اور میں اکٹھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آدم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ میں روح پڑی، میری عرش پہ نظر پڑی تو میں نے دیکھا لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے جنت میں جانے کا حکم ہوا، میری دروازے پہ نظر پڑی میں نے لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں جنت میں داخل ہوا جنت کے ہر درخت کے ہر پتے پہ نظر پڑی دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میری جنت کی حوروں پہ نظر پڑی ان کے ماتھے پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حبیب بنایا بھائی حبیب، محبوب بنایا محبوب، اور کیا دیا تجھے کا شرحت لک صدرک، تیرا سینہ کھولا، اور کیا کیا وضعت عنک وزر وزرک، تیرے بوجھ ہٹائے، اور کیا کیا رفعت لک ذکرک، تیرے نام کو اونچا کر دیا، جہاں میری تکبیر گونجے گی وہاں تیری رسالت بھی گونجے گی. ابھی سنی نہیں ہے جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ کیا کہا مؤذن نے، اشہد ان محمد رسول اللہ. رفعت لک ذکرک، تیرا نام اونچا کر دیا، وجعلتک فاتحا وخاتما، تجھے پہلا بھی بنایا تجھے آخری بھی بنایا. یہ پہلے اور آخری کیسے بن گئے؟ پہلے بنے تو آخری کیسے، آخری ہیں تو پہلے کیسے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی شریف کی روایت میں اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں متى وجبت لک النبوۃ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو جواب یہ تھا 40 سال کی عمر میں غار حرا میں رمضان کے مہینے میں، یا 12 تاریخ تھی یا 17 تاریخ تھی، مجھے شک ہے. یہ اس کا جواب تھا کہ ابو ہریرہ 40 سال کی عمر میں غار حرا میں رمضان کے مہینے میں فلاں تاریخ کو مجھے نبوت مل گئی. لیکن آپ نے جواب دیا، ابا ہریرہ کو جواب مل رہا ہے، کیا جواب مل رہا ہے؟ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام کا پتلا بھی نہیں بنا تھا اور میں نبی بن چکا تھا. فاتحن فاتحن، نہ زمین بنی نہ آسمان بنا، نہ زمین بنی نہ آسمان بنا، نہ جنت بنی نہ جہنم بنی، اس سے 2000 سال پہلے پیدائش زمین و آسمان سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ اپنا قرآن پڑھ رہا ہے، سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے مجھے قرآن حکیم کی، اے میرے حبیب تو میرا رسول ہے. اب نہ زمین نہ آسمان، نہ چاند نہ تارے، نہ دن نہ رات، نہ موسم نہ بادل، نہ آدم نہ آدم زاد، تو یہ کس کہاں سے کہا جا رہا ہے کہ تو میرا حبیب، تو ہی میرا رسول ہے. فاتحن اور خاتم تو ہے ہی، ختم نبوت تو اب لے کر ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، بلکہ آپ نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، انا محمد و احمد والماہی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم وابو القاسم وطاہا ویاسین، 10 نام، 10، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں. جب محبت زیادہ ہوتی ہے، جب محبت زیادہ ہوتی ہے تو الفاظ خود بخود بڑھنے لگ جاتے ہیں، جب محبت زیادہ ہوتی ہے الفاظ خود بخود بڑھنے لگ جاتے ہیں. ماں کی گود میں بچے کو دیکھا کریں آپ کہ وہ بیچارے عبد الرحمان کے کتنے نام رکھتی ہے. صرف ایک عبد الرحمان کو کبھی چاند بناتی ہے، کبھی گڈا بناتی ہے، کبھی لڈو بناتی ہے، کبھی پیڑا بناتی ہے، کبھی جلیبی بناتی ہے، کبھی ستارہ بناتی ہے، کبھی چھاؤں بناتی ہے، کبھی جگر بناتی ہے. سنا نہیں گھروں میں کیا کہہ رہی ہوتی ہیں پاگلوں کی طرح، صرف عبد الرحمان کیا نہیں کہتے، میرا لڈو، میرا پیڑا، میری برفی، میرا کھویا، کس وجہ سے؟ بے قرار ہے، محبت زیادہ ہے، لفظ ایک ہے ادا نہیں ہو رہی، محبت ادا نہیں ہو رہی. لہذا محبت الفاظ کھینچتی چلی جاتی ہے، کھینچتی چلی جاتی. اس کے برعکس بھی مثال دے دوں، غصہ زیادہ چڑھ جائے تو ایک گالی تو پھر گزارا نہیں ہوتا، ادھر کوئی بندہ تسبیح سناتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے محبت ہی نہیں، عشق ہے، عشق. تو اس لیے کہتا ہے تو محمد، پھر اس پہ دل نہیں بھرا کتو احمد، پھر اس پہ دل نہیں بھرا کتو ماہی، تو حاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو ابو القاسم، تو طہٰ، تو یاسین، اور 550 نام ہیں ہمارے نبی کے، 550. ایسے خوبصورت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تعریف کی جائے، احمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تعریف کرے، ماہی جو کفر مٹائے، حاشر جس کے قدموں سے حشر ہو، عاقب جو پیچھے آئے، فاتح جو پہل کرے، خاتم جو آخر کرے، ابو القاسم قاسم کے باپ، طہٰ اور یاسین، یہ قرآن میں سے نام لیے گئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اور تو اور چھوڑو، ایک بدو آیا گزر رہا تھا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محفل دیکھی، کہنا کہ یہ کون ہے، کہ یہ وہی ہے جو کہتا میں نبی ہوں، تو لوٹ آیا. گوہ کھاتے تھے عرب، دیکھی کہ سڑک پہ گزرتے ہوئے، اتنا بڑا جانور ہوتا، شپگلی کی طرف، شپگلی کو 10 گنا بڑا کر دیا جائے تو گوہ بن جاتا، سخت کھا لیتی، شکار کر کے لایا تھا. تو آپ کے سامنے آ کر گوہ کو رسی سے کھولا اور آپ کے سامنے یوں پھینک دیا، اور کہنے لگا یہ کہنا تو رسول ہے تو پھر تجھے مانوں گا، نہیں تو نہیں مانوں گا، اور ایسے کر کے کھڑا ہو گیا. اپنی طرف سے نا فاتح بن گیا کہ جانور بولتا نہیں تو مردہ کیسے بولے، ایک جانور ایک مردہ بولے گا کیسے. میں صرف مجھے نام کی وجہ سے یہ قصہ یاد ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ گوہ آپ کو کس نام سے پکارتی ہے. تو وہ جو پڑی سامنے، تو آپ نے کہا یا باب، تو وہ مردہ نے ایسی آنکھیں کھولی، بھائی سر اٹھایا اور خوبصورت عربی زبان میں بولی، لبیک وسعدیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. اگلی سمے یا زین من وافا یوم القیامہ، اے وہ ذات جس کی برکت سے قیامت کا دن سج جائے گا، ذرا نام سنو، اے وہ ذات جس کی برکت سے قیامت کے دن کو حسن ملے گا، قیامت کے دن کے حاضرین کو مزین کرنے والے، خوبصورت کرنے والے، سجانے والے، ارشاد فرمائے میں حاضر ہوں، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے کہا من تعبد، رب کون ہے تیرا، بندگی کس کی کرتی ہے تم؟ کمن فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ رحمتہ وفی النار عقابہ، میرا معبود وہ ہے جس کا عرش آسمانوں میں، سلطنت زمینوں میں، راستے سمندر میں، رحمت جنت میں، عذاب جہنم میں. آپ نے کہا من انا، میں کون ہوں؟ اپنے بارے میں پوچھا، من انا، میں کون ہوں؟ اگو نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، آپ خاتم النبیین ہیں، قد اصلح من صدقت وقد خاب من کذبت، جو آپ کی مانے گا کامیاب، جو نہیں مانے گا ہلاک، برباد اور تباہ. ہمیں اللہ نے ایسا رسول دیا، وہ عرشوں تک پرواز لے کر آیا، جو اس کے قدم بقدم چلے گا وہ عرش کی طرف بڑھے گا، وہ فرش پر رہ کر عرشی بن جائے گا. اور اس کے بعد وہاں سے نماز کا تحفہ لے کر آئے. رات معراج تو سب نے منائی، فجر کس کس نے پڑھی؟ ذرا پوچھئے تو صحیح رائمنڈ کے بازاروں سے، جنہوں نے آج عصر پڑھی، کتنا نے اس مجمع میں مغرب پڑھی ہے، کتنے نے عشاء پڑھی ہے، لائے کیا اتنا بڑا سفر اور اتنا قرب کہ قاب قوسین منہ او ادنا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، قرآن کی نہیں بتا رہا ہوں، قرآن کی میں تو منہ کا اضافہ نہیں ہے. اتنا قرب وہاں سے ملا کہ اے میرے محبوب، یہ 50 نماز تحفہ تیری امت کا. وہاں سے جو ہے واپس ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے جاتے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا. جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ کیا بنا؟ کب 50 نمازیں لے کے جا رہا ہوں. کہا یا رسول اللہ رحم کیجیے اپنی امت پر، انی عالجت بنی اسرائیل، میں بنی اسرائیل سے بڑے دکھ جھیل چکا ہوں، یہ کوئی نہیں پڑھیں گے، واپس جائیں، تھوڑی کروائیں، کون پڑھے گا 50؟ تو آپ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ بھلا کرے واپس ہوئے. پھر سدرۃ المنتہا پہ آئے، کہنے گے یا اللہ خفف عن امتی، میری امت پہ ذرا تخفیف فرما دیں. اللہ کہا چلو 5 چھوڑ دیں. پھر واپس آئے، کیا ہوا یا رسول اللہ؟ کہنے فرمایا 45 رہ گئی. کہ نہیں نہیں آپ واپس جائیں، کوئی نہیں پڑھیں گے، بہت زیادہ ہیں. پھر واپس گئے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، یا اللہ تھوڑی فرما دیں، 5 پھر 5 پھر 5 پھر 5 پھر 5 یہاں تک کہ 5 رہ گئیں. پھر آئے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کب 5 ہیں. کہ یا رسول اللہ کوئی نہیں پڑھیں گے، میں جانتا ہوں. جاؤ دیکھو آج رائمنڈ میں کتنوں نے 5 نمازیں پڑھی ہیں، اور کتنی عورتیں ہیں جو 5 وقت کی نمازی ہیں، کتنے مرد ہیں، کتنے نوجوان ہیں جو 5 وقت، اس منڈی میں کتنے ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. ایک روایت میں نے پڑھا، مجھے وہ کتاب بھول گئی، لیکن مجھے پڑھا ہوا اچھی طرح یاد ہے. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس میں نہیں آتا، اس میں جو انی عالجت بنی اسرائیل، یا رسول اللہ میں نے خوب پرکھا بنی اسرائیل کو، انہوں نے کوئی نہیں پڑھی تھی، اور اس سے کم ان پر تھا، 2 نمازیں تھیں بنی اسرائیل پر، 2 فجر اور عصر، انہوں نے وہ بھی کوئی نہ پڑھی، یہ بھی نہیں پڑھیں گے. آخری دفعہ جب گئے ہیں نا، جب 10 سے 5 ہوئی ہیں، تو اس وقت یا اللہ میری امت ضعیف ہے، میری امت کے جسم بھی کمزور، میری امت کے ایمان بھی کمزور، میری امت کی صحتیں بھی کمزور، یا اللہ تو ان پہ تخفیف فرما. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا جاؤ 5 اور معاف کر دیں. پھر جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے، آپ واپس جائیں. کہا استحیے، اب مجھے شرم آتی ہے، چونکہ 5 5 5 5 اب گئے تو پھر پورا 5 ہی گیا، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ تو میری تو امت محروم ہو گئی اللہ سے دیدار کو، اللہ کی ملاقات کو. نماز تو ہماری معراج ہے. ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، نمازی جب زمین پہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قدموں میں سر رکھ دیتا ہے. محبوب کے چوکٹ پہ سر ہے، اللہ کے قدموں میں سر ہے اب. اور ان اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد، اور اللہ تعالیٰ کے قریب ترین انسان ہو جاتا جب وہ سجدے میں پہنچتا ہے. تو اس وقت یا اللہ میری امت ضعیف ہے، میری امت کے جسم بھی کمزور، میری امت کے ایمان بھی کمزور، میری امت کی صحتیں بھی کمزور، یا اللہ تو ان پہ تخفیف فرما. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا جاؤ پانچ اور معاف کر دیں. پھر جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا یہ پانچ بھی نہیں پڑھیں گے، آپ واپس جائیں. کہا استحیے، اب مجھے شرم آتی ہے، چونکہ پانچ پانچ پانچ پانچ، اب گئے تو پھر پورا پانچ ہی گیا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ اب میری تو امت محروم ہو گئی اللہ سے دیدار کو، اللہ کی ملاقات کو. نماز تو ہماری معراج ہے. ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن، اللہ کے رسول کا فرمان ہے نمازی جب زمین پہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قدموں میں سر رکھ دیتا ہے، محبوب کے چوکٹ پہ سر ہے، اللہ کے قدموں میں سر ہے اب. اور ان اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد، اور اللہ تعالیٰ کے قریب ترین انسان ہو جاتا جب وہ سجدے میں پہنچتا ہے. اور اللہ سے سرگوشیاں ہیں، مناجات ہے، عرش تک کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کی حوریں کھڑکیاں کھول کے آ جاتی ہیں، نمازیوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اللہ سے بات، کہ نہیں اب میں واپس نہیں جاؤں گا. جب چل پڑے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرے لیے پانچ پر میرے لیے پچاس، جو ایک پڑے گا اس کی دس لکھوں گا، جو ایک پڑے گا اس کی دس لکھوں گا. ایک وادی سے گزرے، بڑی خوفناک آواز آئی، جبریل یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ دوزخ پکار رہی ہے. اپنے آواز پہ کان لگائے، وہ کہہ رہی تھی اللہم اتنی بما وعدتنی، میرے مولا لے آنا دوزخیوں کو میرے پاس. فقد کفر غرش، فقد کفر عظمی، فقد کفر سلاسلی واغلالی وسعیری واشتد حری وعظم جمری وبارد قعری فاجل الی باہلی. یا اللہ میرے انگارے بڑے موٹے موٹے ہو گئے، آگ بڑی تیز ہو گئی، کھڈے بڑے گہرے ہو گئے، زنجیریں بڑی تپ گئیں، بھٹکڑیاں بیڑیاں بڑی بڑھ گئیں، اللہ جلدی لے کر آ. تو آگے سے اللہ پاک کی طرف سے جگہ لکی کل خبیث و خبیثا، تیرے لیے ہر خبیث مرد اور خبیث عورت تیرے لیے تیار ہے، جو جو آتے جائیں گے تجھ میں پھینک لے جاؤں گا. اور آگے چلے تو ایک مہک اٹھی اور ایک بڑی سریلی آواز آئی. آپ نے کہا یہ کیا؟ کہ یا رسول اللہ جنت دعا کر رہی. تو آپ نے کان لگائے تو وہاں سے آواز آ رہی اللہم اتنی بما وعدتنی، اے اللہ لے آنا جنتیوں کو میرے پاس. فقد کفر غرسی و حریری و سندسی و استبرقی و عبقریجی و ذهبی و فضتی و مائی و لبنی و عسلی و خمری. فقد کفر غرسی و حریری اور طابت اثماری و تردت انہاری و اشتقت الى اولیائی فعجل الی باہلی. اے میرے مولا، میری نہروں کا پانی چھلک کے باہر جا رہا، میرے پھل پک پک کے گر رہے، اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، مطلب بہت ہی پک گئے، میرے پھل پک پک رہے اور میری نہروں کا پانی چھلک رہا، میرے محل سج گئے، میرے اندر سونے اور چاندی کے ڈھیر لگ گئے، ریشم کی بہتات، فرشوں کی بہتات، عرشوں کی بہتات، نہروں کی بہتات، حوروں کی بہتات، حسن کی رعنائیاں، حسن کے جلوے، جمال کمال، لازوال ہر چیز یا اللہ بڑھ گئی ہے. اللہ میں منتظر ہوں، بھیج دینا اپنے بندے، بھیج دے. تو آگے سے جواب آ رہا ہے لکی کل مؤمن و مؤمنہ مسلم و مسلمہ، تیار ہو جا ہر میرا نیک بندہ اور بندی، ہر مسلمان بندہ اور بندی، ہر مومن بندہ اور بندی، وہ ان قریب تیرے پاس آنے والا ہے. ہاں کتنے خوش قسمت لوگ تھے جو موت سے پہلے جنت کی خوشخبریاں لے گئے. اور میں کہا سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، یہ میرے بچے حسن اور حسین، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. سیدت نساء اہل الجنہ، یہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اور ابو بکر جب تو جنت کے در پر آئے گا تو آٹھوں در کھلیں گے اور ہر در کہے گا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا، کہ یہ ابو بکر تو میرے اندر سے گزرے، میرے اندر سے گزرے، میرے اندر سے گزرے. عمر، میں نے رات کو جنت میں محل دیکھا، سونے کا، چاندی کا، زمرد یاقوت کا. میں نے پوچھا کس کا؟ کہا گیا قریشی کا. میں سمجھا میرا، میں جانے لگا تو کہا گیا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا۔ عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، میرا رفیق تو ہے۔ علی تجھے بھی خوشخبری ہو، جنت میں تیرے گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک حواری، میرے دو حواری ہیں، ایک طلحہ ہے ایک زبیر ہے۔ آپ کا ابو بکر فی الجنہ، سید ابن زید حدیث سنا رہے ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، والعاشر فی الجنہ۔ اپنا نام گول کر گئے۔ کہا میں نے اللہ کے نبی سے سنا، ابو بکر جنت، عمر جنت، عثمان جنت، علی جنت، طلحہ جنت، زبیر جنت، سعد جنت، ابو عبیدہ جنت، عبد الرحمن جنت، اور دسواں بھی جنت۔ اپنا نام نہیں لیا، دسواں بھی جنت۔ ہمارے طرف تو ویسے کہ آگے میں بھی جنت، والعاشر فی الجنہ، دسواں بھی جنت۔ تو ان کا نشب تو کہا یا ابا الاعور، ابا الاعور تمہیں اللہ کی قسم ہمیں بتاؤ وہ دسواں کون ہے؟ کام اذا نشب تمونی، اگر تم نے مجھے قسم دے دی ہے تو سن لو، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ سعید بھی جنتی ہے۔ میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم عالم کے سردار بن کر آئے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں لے کر آئے، اور ہم پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہوا کہ ہمیں اللہ نے ان کا امتی بنایا، اور آپ کے امتی ہونے کی وجہ سے ہم پر ایک وزن ڈالا ہے، ہم پر ایک بوجھ ڈالا ہے، ہم پر ایک ذمہ داری ڈالی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے وارث بنایا ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے نائب بنایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دیکھو یہ میں نے آپ کی تھوڑے سے، مطلب نہ کوئی اللہ کی ذات کو بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی اللہ کے رسول کی ذات کو بیان کر سکتا ہے، یہ ہماری عقل سے وراء الورا اور ہمارے الفاظ سے آگے کی چیزیں ہیں۔ کل 28 الفاظ ہیں، الف با تا سا ہیں، ان 28 میں اللہ کے رسول کی شان کہاں سے سمجھ جائے؟ اللہ کی شان کو اس میں کہاں سے آدمی ڈال سکتا ہے؟ جو اللہ کے رسول نے بتایا اس میں سے تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا، تاکہ یہ جو میں اب بات کرنا چاہتا ہوں نا، اس کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو۔ ایک آدمی کو نیابت ملتی ہے کمشنر کی، وہ کہتا ہے میں ڈی سی ہوں، میں ڈپٹی کمشنر ہوں، کمشنر کا نائب ہوں، وہ کہتا ہے میں نائب وزیر ہوں، نائب وزیر ہوں، اس کو وزارت وزیر کی نیابت ملتی ہے، وہ کہتا ہے میں نائب صدر ہوں، صدر کے لحاظ سے اس کے اندر طاقت ہوتی، وہ کہتا ہے کہ میں نائب جرنیل ہوں، نائب سالار ہوں، تو سالار کی طاقت کے لحاظ سے اس کی نیابت کی طاقت ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا؟ نہ تو ہمیں کسی صدر کا نائب بنایا، نہ تو کسی وزیر اعلیٰ کا نائب بنایا، نہ تو کسی وزیر اعظم کا نائب بنایا، نہ تو کسی کمشنر کا نائب بنایا، نہ کسی گورنر کا نائب بنایا، نہ کسی سیکٹری کا نائب بنایا، نہ کسی ڈی سی کا نائب بنایا، نہ کسی ناظم کا نائب بنایا۔ ابھی ناظم نہیں بنے، ناظم بنایا ناظم، پتہ نہیں بیچاروں کو کچھ ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا، لیکن بہرحال نائب ناظم، نائب ناظم ہے نہیں۔ تو جیسا اصل ویسا نائب، جو جیسا مرتبہ اصل کا اسی سے ملتا جلتا نائب کا۔ ایک گورنر کی شان تو نائب گورنر اسی کے لحاظ سے، ایک صدر کی شان تو نائب صدر کی شان اسی کے لحاظ سے، ایک سیکٹری کی شان تو نائب سیکٹری کی شان اسی کے لحاظ سے، ایک کمشنر کا مقام تو ڈپٹی کمشنر کا مقام اسی کے لحاظ سے۔ یہ کوئی یہ مثال دینا بھی غلط ہے، میں اس کو اللہ کے رسول کے ساتھ کیسے جوڑ دوں؟ لیکن جو کہ ہم اور کچھ سمجھتے نہیں، اس لیے میں یہ مثال دے رہا ہوں، ورنہ یہ کوئی مطابقت نہیں ہے، کوئی مطابقت نہیں ہے جی اس مثال میں، اس تشبیہ میں کوئی مطابقت نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیو، صرف اس لیے کہ کہ ہم اور ہمارے پاس کوئی چیز ہے نہیں بتانے سمجھانے کے لیے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام کیا ہے, مرتبہ کیا ہے, حیثیت کیا ہے. یہ تو میں نے آپ کو دنیا کے لحاظ سے بتایا ہے, اور جب آخرت کا دن ہوگا اور ساری کائنات پیچھے ہوگی اور جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا اور آپ سب سے آگے ہوں گے, اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آپ کے جھنڈے کے نیچے چل رہے ہوں گے. مطلب ایرے غیرے تو ہیں ہی, امتیں تو ہیں ہی, امتوں کے اولیاء, ابدال, صالحین, محدث, مفسر, مجاہد, غازی, شہید سارے ہیں, لیکن یہ تو سارے چھوٹے چھوٹے ہیں. نبی تو نبی ہوتا ہے. تو وہ ہستی جس کے جھنڈے کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام بھی کھڑے ہوئے ہوں, میں آپ کو الفاظ پڑھ کے سنا دوں, ان آدم و جمیع الانبیاء من ولد آدم تحت لوائی, یہ اللہ کے محبوب ہی کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا. آپ نے کہا آدم علیہ السلام اور ساری آدم علیہ السلام کی نسل کے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. آج کوئی بول نہیں سکتا میرے بغیر, آج کوئی شفاعت نہیں کر سکتا میرے بغیر, آج کوئی خوشخبری نہیں سنا سکتا میرے بغیر, آج کوئی خوشخبریاں نہیں دے سکتا اور آج کوئی تسلیاں نہیں دے سکتا میرے بغیر. انا قائدہم اذا وفدوا, انا خطیبہم اذا انصتوا, انا شافعہم اذا حدثوا, انا مبشرہم اذا ایسوا. آج کوئی جنت میں جا نہیں سکتا اس محبوب کے بغیر. اتنے بڑے محبوب کا بلا مقابلہ ہمیں نائب بنا دیا گیا. آخر نائب ناظم کا بھی الیکشن ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا کہا, ہیرا پھیری ہوتی ہیں, جھوٹ, ستم, گالی گلوچ, نفرتیں, عداوتیں. یہ الیکشن اللہ نے ہمارے اوپر عذاب مسلط کیا ہوا ہے, اور اللہ تعالی نے ہمیں بلا مقابلہ, بلا انتخاب, بغیر کسی پرچی کے, بغیر کسی دعوے دار کے, یہ جتنا مجمع رائمنڈ کا بیٹھا ہوا ہے اور چھ بر اعظم میں جتنے کلمہ گو مسلمان مرد عورت ہیں, جو آ چکے, جو موجود ہیں, جو آنے والے ہیں, سب کو بلا مقابلہ اپنے نبی کا نائب بنا دیا ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ, اس پر اللہ تعالیٰ کہتا خوشی مناؤ, یہ ہے خوش ہونے کی چیز. اس پر ہم ڈھول بجائیں, اس پر ہم خوشیاں کریں, اس پر دیگیں چڑھائیں, اس پر ہم پھولوں کے ہار ڈالیں ایک دوسرے کو. مبارک ہو, ہم اللہ کے نبی کے نائب ہیں, ہمیں اللہ کے نبی کی وراثت مل گئی. ایک اور, اللہ نے وراثت کا لفظ استعمال کیا, حدیث میں نیابت کا لفظ ہے, خلافت کا لفظ ہے. یہ لفظ آپ نے جبریل کو دیکھا اشارتاً, کیا کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا, رسول اللہ, اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. اچھا جاؤ پہلے میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میں پھر جواب دوں گا. جبریل جا رہے ہیں, جواب لے کے آ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. قال آن قرت عینی, اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں, اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہ عمر رفیق الاعلی, اللہ اوپر والوں کا ساتھ دے. جب یہ کہا تو جبریل بھی بول اٹھے, ہے یا رسول اللہ, اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو بس پھر آج میرا بھی دنیا میں آخری دن ہے. وہی کے ساتھ, ویسے تو جبریل لیلۃ القدر میں اترتے ہیں, کہ یا رسول اللہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو میرا بھی آج آخری دن ہے. آج وہ نبوت کا سلسلہ جو آدم سے شروع ہوا تھا, آج وہ کہانی ختم ہو گئی, وہ باب ختم ہو گیا, اور آج کے بعد میں کبھی لوٹ کے نہیں آؤں گا. وہی کے ساتھ ادھر اسرائیل کو اجازت دی روح قبض کرنے کی, اور ادھر اپنی امت کو وصیت شروع کی. السلام, نماز پڑھنا, نماز. کتنے ہیں رائمنڈ میں نمازی؟ وما ملکت ایمانکم, غلاموں سے, ماتاتوں سے اچھا سلوک کرنا. کتنے ہیں نوکروں سے اچھا سلوک کرنے والے؟ السلام, نماز پڑھتے رہنا. وما ملکت ایمانکم, غلاموں سے, صرف غلام مراد نہیں ہے, ماتحت, کمزور, جتنے بھی کمزور طبقات ہیں سارے مراد ہیں, کمزوروں سے اچھا سلوک کرنا. کتنے ہیں جو یہ خیال کرتے ہیں؟ اور پھر جب آواز اور کمزور ہو گئی, ان میں جو زیادہ ضروری تھا اس کو لے لیا. السلام السلام السلام یہ کہتے کہتے کہتے پھر کہا اللہم الرفیق الاعلی, یہ آخری الفاظ تھے اور آپ اپنے اللہ کی طرف روانہ ہو گئے. اگر کنت فرماتے ہیں کہ ایسا سیاہ دن ہم نے کبھی زندگی میں نہ دیکھا. جس دن ہم مدینے تشریف لائے تھے 22 ربیع الاول تھا یا 23 ربیع الاول تھا جب آپ نے مدینے میں قدم رنجا فرمایا, اور مدینے کی لڑکیاں انتظار میں تھیں. ایک گھاٹی سے آپ نے نیچے اترنا تھا تو وہ سب عورتیں چھتوں پر, بچیاں گلیوں میں, کچھ آگے, تو آپ کا آپ کی اونٹنی یوں طلوع ہوئی گھاٹی سے یوں, تو یوں نیچے سے آپ کا چہرہ مبارک ایسے بلند ہوا تو پہلی نظر بچیوں کی چہرے کے چہرے پر پڑی تو بے ساختہ ساری بچیوں کی زبان سے نکلا. یہ پڑا ہوا نہیں تھا, یاد کروایا ہوا نہیں تھا جیسے ہمارے اسکول کے بچوں کو نظمیں یاد کرواتے ہیں, ایسا نہیں تھا. بے ساختہ ساری بچیوں کے منہ سے نکلا طلع البدر علینا, طلع البدر علینا من فنیات الوداع, وہ چودھویں کا چاند چڑھایا, وہ چودھویں کا چاند چڑھایا. یا وہ دن تھا جب چاند مدینے میں اتر رہا تھا, یا آج وہ دن ہے کہ آج چاند پردہ کر رہا ہے. اور حضرت انس فرماتے ہیں مدینے میں اندھیرا چھاٹ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جھنجھوڑا حضرت انس کو, اطابت نفوسکم ان تحفوا علی رسول اللہ التراب, کس جگر سے تم لوگوں نے اللہ کے نبی پہ مٹی ڈالی, کس حوصلے کے ساتھ تم نے اللہ کے نبی کو زمین میں دبایا. یا ربتا اجاب ربن دعا, اے ہمارے ابا آپ ہمیں چھوڑ کر اپنے اللہ کے پاس ہی چلے گئے, آپ ہمیں چھوڑ ہی گئے اپنے اللہ کے پاس چلے گئے. اجاب ربن دعا یا ربتا الی الجنت مأوا, اے ہمارے ابا آپ ہمیں چھوڑ کے جنت میں جاؤ ویسے. یا ربتا الی جبریل ننعا, ہم جبریل کو کہتے ہیں کہ آ کے ہمیں تسلیاں دے, آج کسی کی تسلی سے ہمارا غم ہلکا نہیں ہوگا. آخر وقت تک اپنی امت کے درد اور غم کے ساتھ دنیا سے اٹھے ہیں. تبلیغ میرے بھائیوں کوئی تبلیغی جماعت میں شمولیت کی محنت نہیں ہے, اس وراثت کو سنبھالنے کی محنت ہے جو اللہ کا رسول ہمیں 23 برس کی محنت کر کے مکمل کر کے دے کر گیا ہے. اپنی حیثیت بدلو بھائیو, چھوٹی حیثیتیں ہیں, ہم چھوٹی حیثیت والے نہیں ہیں. وہ فریب خورد شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں, اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی. جو امت سارے عالم کے انسانوں کو قائدانہ صلاحیت لے کر چلانے آئی ہو, قیادت کے لیے آئی ہو, سیادت کے لیے آئی ہو, جنت کا راہ بتانے آئی ہو, خود مٹ کر اوروں کو زندہ جلانے کے لیے آئی ہو, خود قربان ہو کر اوروں کو زندگی دینے کے لیے آئے ہوں, جن کا کوئی گھر نہیں کوئی در نہیں, ہمیں زمانہ ہوا بھول گئے, عرصہ ہوا بھول گئے, تو آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں. پتہ نہیں کس وجہ سے اللہ نے اس خطے کو اس عالی شان محنت کے لیے منتخب فرمایا. کیا کیا چھپی ہوئی نیکی تھی آپ لوگوں کے اندر, کیا چھپا ہوا کوئی کمال تھا آپ کے اندر جو آپ کو اللہ نے یہ دن مانگے تحفہ دے دیا. ہمیں تو 30 سال ہو گئے یہاں آتے ہوئے, 150 میل کا سفر طے کر کے, اور چلو ہم تو 150 میل سے, یہاں تو 10,000 میل کے سفر طے کر کے لوگ یہاں آ رہے ہیں. کہاں فیجی اور کہاں رائمنڈ, آنے میں 36 گھنٹے لگ جاتے ہیں, جہاز بدلتے بدلتے بدلتے بدلتے یہاں آتے آتے ہڈیاں چٹک جاتی ہیں, پر لوگ اتنے لمبے لمبے سفر کر کے یہاں پہنچ رہے ہیں. کون سی وہ ایسی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر چھپی ہوئی خوبی رکھی تھی جس کی وجہ سے آپ کو یہ دولت ملی ہے. پڑھائی کے زمانے میں 8 سال مسلسل یہاں میرا بھی وقت گزرا ان بازاروں میں, اسی منڈی میں, آج تو اتنا مجمع دیکھ کے حیرت ہو رہی ہے، ہم تو بازار سے گزر نہیں سکتے تھے، اتنی آوازیں اتنے تانے اتنی بولیاں، آج تو اللہ نے نقشہ بدل دیا۔ ٹھیک میرے بھائیو، یہ وراثت کی محنت ہے، ہم وارث بن جائیں، حیثیت بدلنے اپنی۔ آپ کسی ڈاکٹر کو کمپاؤنڈر کہہ دو، دیکھو کتنا غصے میں آئے گا۔ ڈی سی کو کلرک کہہ دو، دیکھو کتنا غصے میں آئے گا، حالانکہ ہے تو کلرک ہی، ذرا بڑے درجے کا کلرک ہے۔ ہوائی جہاز اڑانے والے کو کوچوان کہہ دو تو اسے کتنا غصہ آئے گا، تو ہے تو کوچوان ہی، ایک ٹانگے چلانے والا بھی کوچوان، جہاز اڑانے والا بھی کوچوان۔ کسی آئل مل کے مالک کو تیلی کہہ دو تو اسے کتنا غصہ آئے گا، حالانکہ ہے تو تیلی ہی، بھائی تیل بیچنا کوئی عیب کی بات ہے؟ تیل بیچنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ امام ابن سیرین رحمت اللہ تیل کے بڑے تاجر تھے، لیکن ایسے لفظ ہمارے لیے حقارت کا بولا جاتا ہے۔ وہ بیچارہ کپیوں میں بیچے تو کہتے ہیں تیلی ہے، آئل مل لگا تو کہتے ہیں سیٹ صاحب ہے۔ اب اگر اسے کہو جناب تیلی صاحب، وہ آپ کو مارنے بھی آ جائے گا۔ چھوٹے چھوٹے کیل بنائے تو کہتے ہیں لوہار ہے، فاؤنڈری لگا تو کہ سیٹ صاحب ہے، ہے تو بڑا لوہار، چھوٹا لوہار، بڑا لوہار۔ لیکن اگر اس کو یہ کہہ دیا جائے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو تو کبھی سوچیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنایا، نائب بنایا، خلافت عطا فرمائی، اور کبھی ہمیں خیال بھی نہیں آیا کہ ہم نے کتنی بڑی دولت کو ضائع کر دیا۔ ہم دن بھول گئے جب ہوائیں آپ کا پیغام لے کے چلتی تھیں، جب سمندر آپ کو راستے دیتے تھے، جب زمین آپ کے لیے سکڑ جاتی تھی، جب شیر آپ کے رہبر ہوتے تھے، جب فرشتے آپ کی دعاؤں پہ اترتے تھے، بارش آپ کی دعاؤں پہ اترتی تھی، اللہ خود آپ کے لیے آیا کرتا تھا۔ آسم ابن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سعد بن ابی وقاص نے نیسان کی فتح کے لیے بھیجا، ساتھ ارشاد فرمایا کہ لشکر کے لیے کھانا کھانے کا انتظام کرو، گوشت کا انتظام کرو، جانور کوئی نہیں، ختم ہو گئے۔ تو جب اس وقت تشریف لے گئے تو ایرانیوں نے اپنے سارے جانور جنگل میں چھپا دیے، جنگل میں چھپا دیے۔ جب یہ حضرات نیسان میں پہنچے، کچھ بھی نہیں وہاں، تو انہوں نے وہاں سے پوچھا بھائی کوئی ہمیں جانور مل جائیں گے، کوئی ہمیں جانور مل جائیں گے؟ سب نے کہا جی ہیں ہی کوئی نہیں۔ یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ شہر کے اندر، بستی کے اندر، جانور چھپا دیے گئے ہیں جنگل کے اندر۔ ایک دم بیک زبان جانور بولے، ہا نحنو، ہم یہاں ہیں، ہمیں آ کے پکڑ لو، ہم یہاں ہیں، ہمیں آ کے پکڑ لو۔ تو میرے بھائیو، یہ واقعہ حجاج کے سامنے پیش کیا گیا، حجاج بن یوسف، کہ نہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ایک سپاہی اس لشکر کا آج بھی زندہ ہے، تو اس کو بلاؤ۔ تو اس کو بلایا گیا تو حجاج نے پوچھا کیا قصہ تھا، انہوں نے سارا سنایا۔ تو وہ حجاج کہنے لگا یہ تب ممکن ہے جب سارے کا سارا مجمع سوائے اللہ کے اور کچھ نہ چاہتا ہو، تب یہ ممکن ہے۔ تو وہ کہنے لگے جہاں تک ان کے اندر کا حال ہے وہ تو میں نہیں جانتا ہوں، لیکن جو میں نے دیکھا، میں نے ان سے بڑا دنیا کا بیزار کوئی نہ دیکھا، اور اللہ کا چاہنے والا میں نے ان جیسا کوئی نہ دیکھا۔ تو بھائیو، آپ خوش قسمت ہیں، آپ کے پڑوس میں اللہ تعالیٰ نے اس محنت کو زندہ کیا ہے جس پر چھ بر اعظم سے مسلمان اڑ کے آ رہے ہیں، اپنی نسبت بدل رہے ہیں، اپنی حیثیت بدل رہے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ اس کو لے کے پھرنا، یہی ہماری عزت ہے، یہی ہماری شرافت ہے، یہی ہماری عزت ہے۔ اسی کو لے کر پھرتے پھرتے پھرتے اگر ہم مر گئے تو کل کو اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں داخل ہو گئے۔ اللہ کہے گا جا جنات عدن یدخلونها جا جنت الفردوس میں جا, ومن صلح من آبائهم ماں باپ کو بھی لے جا, وازواجهم بیویوں کو بھی لے جا, وذریاتهم اولاد کو بھی لے جا, اذا استقر بهم القرار جاؤ بیٹھو تمکنت کے ساتھ شان شوکت کے ساتھ, اب فرشتوں سے اللہ کہے گا جاؤ سلام کرو, والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب, اب فرشتے آئیں گے چاروں طرف سے دروازے کھلیں گے, سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم, ایک دم سلام ہی سلام سلام ہی سلام. وہ کہیں گے یہ سلام کیسے سلام ہے, کہیں گے بما صبرتم فنعم عقب الدار, وہ جو آپ نے دنیا میں صبر کیا اور اللہ پاک کے دین کے لیے کڑوے گھونٹ پیے, آج اس کا بدلہ ہم سے لے لو. فرشتے سلام کر رہے, آپس میں سلام کر رہے, حوروں کے سلام, غلاموں کے سلام, فرشتوں کے سلام, دوستوں کے سلام, اور ابھی یہ سلام کا نشہ اترا نہیں ہوگا کہ عرش کے دروازے کھلیں گے اور اللہ بھی اپنی ذات کے ساتھ جلوہ نما ہو کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم, ارے میرے بندو اپنے رب کا سلام بھی قبول کرو. کیا شان ہوگی جب اللہ سلام کرے, آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی اس کے دیدار سے, کانوں کو لذت پہنچے گی اس کے کلام سے, روح کو ٹھنڈک پہنچے گی اس مقام سے, جسم کو راحت ملے گی اس کی نعمتوں سے, نبیوں کے پڑوس سے. اور اللہ کے نبی نے کہا تم میں سے ایک کا نام لے کر اللہ تم سے بات کرے گا, ہر ایک کا نام لے گا, فلاں فلاں عبد الرحمن, فلانا عبداللہ, زید, عمر, سعد, سعید, کیا حال ہے کیا حال ہے کیا حال ہے. ایوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں, کہنے کے بیماری کے دن صحت کے دنوں سے اچھے ہیں. کب وہ کیسے, کہ جب بیمار تھا اللہ روز پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے, اس پوچھ کی لذت میں ہر شے بھول جاتی تھی. وہ کیا دن ہوگا جب اللہ سامنے ہو, جنت کا تخت نیچے ہو, دائیں بائیں فرشتے ہوں, اوپر اللہ کا عرش کھل چکا ہو اور جنت کی ہوائیں چل رہی ہوں, زندگی با کمال ہو, لا زوال ہو, جوانی بے مثال ہو, موت سے پاک, بڑھاپے سے پاک ہو, بھوک تھکن پیاس سے پاک ہو کر اللہ سے بات ہو, اللہ نام لے رہو, بولو بولو کیا حال ہے کیا حال ہے. ادھر اللہ کے محبوب کا قرب ہو, ادھر اللہ تعالیٰ کا قرب ہو, وہ کیا نقشہ ہوگا جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا. تو یہ ساری منزلیں ساری گھاٹیاں ہیں جن کو طے کرنے کے لیے بھائیوں یہ تبلیغ کی محنت ہے. ہم کوئی تبلیغی جماعت میں شامل کرنے کی دعوت نہیں دے رہے, آپ کو اپنی حیثیت کو بدلنے کی دعوت دے رہے ہیں. کیا آپ اپنی حیثیت بدلیں, اس کو سیکھنے کے لیے وقت دو, اس کو سیکھنے کے لیے پھرو. ساری انسانیت اندھیرے میں جا رہی ہے. آج کتنے مسلمان مر گئے شراب پیتے ہوئے بغیر توبہ, زنا کرتے ہوئے بغیر توبہ کے, سود کھاتے ہوئے بغیر توبہ کے, زمینیں دباتے ہوئے بغیر توبہ کے, لڑائیاں کرتے ہوئے بغیر توبہ کے, مر کے کہاں چلے گئے. اور کتنے کافر بغیر کلمے کے مر گئے, کہاں چلے گئے. اس لیے میرے بھائیوں یہ وہ محنت ہے جو آپ سب کے ذمے ہے, اور آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے پڑوس میں یہ مرکز زندہ ہوا. کوئی ایسی خوبی ضرور ہے اس خطے میں, یہاں کے رہنے والوں میں, جس کا خود بھی انہیں نہیں پتا, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے. تو آپ اس کی قدردانی فرمائیں, اس کے لیے بھائیو وقت نکالو, اس کے لیے میرے بھائیو پھرو, اس کو اپنے ذمے سمجھو, اس کے لیے خوشیاں مناؤ. فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون, یہ ہمارے لیے سب سے بڑی سوغات ہے, سب سے بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بنا کر, وارث بنا کر پوری دنیا میں اسلام کی آواز کو لگانے کا ذمہ لگا دیا. کل اٹھو گے تو اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے پانی پیو گے. ایک دفعہ ایک گھونٹ پی لیا پھر کبھی پیاس نہ لگے گی, اور اٹھو گے تو جنت کی وہ گھاٹیاں, وہ جنت و عدن جس سے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس جنت میں آپ کو پہنچائے گا. اور ان بیویوں سے معانقہ کرو گے جن کی انگلی سورج کو دکھا دیا تو سورج اندھا ہو جائے, سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر میٹھے ہو جائیں. دیکھو جنت کی عورت تھوکتی نہیں, اگر وہ تھوک دے تو ساتوں سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں. دنیا کی سب سے حسین عورت شہد میں تھوک کے آپ کو کھلائے کھاؤ گے؟ بولو. بڑی حسین عورت تھوک دے شہد میں تو لے میرے محبوب کھا, وہ اسی محبوبہ کے منہ پہ ہی مارے گا. اے جنت کی خوبصورت لڑکی ہے جو سات سمندر میں تھوک ڈالے سارا سمندر شہد بن جائے, سورج کو انگلی دکھائے سورج اندھا ہو جائے, مردوں سے بات کرے وہ زندہ ہو جائیں, زندوں کو چہرہ دکھا دے کلیجے پھٹ جائیں, دوپٹے کو ہوا میں لہرائے کائنات معطر ہو جائے, بجلیاں کوند جائیں. ایک قدم جب اٹھا کے رکھتی ہے نا, جب یوں چلتی ہے, ایک پاؤں جب اٹھا کے رکھتی ہے تو ایک لاکھ قسم کے نازو انداز اس کے جسم سے نکلتے اور پھوٹتے ہیں. جو سامنے آتی تو بھی چہرہ سامنے ہوتا ہے, جو پیٹ پھیرتی تو بھی چہرہ سامنے ہوتا ہے, جو وہ مسکراتی ہے تو اس کے دانتوں سے وہ چمک نکلتی ہے, کہ ساری جنت نیچے سے لے کر اوپر تک روشن ہو جاتی ہے. ایک نظر دیکھے گا تو چالیس سال نظر لوٹ کے واپس نہیں آئے گی. اللہ کہتا میں تیری شادی کروں گا, زوجنا ہم بہور نہیں, ان سے میں تیرا نکاح کروں گا, کچھ کر کے آ, مہر لے کے آ. اور ایمان والی عورت صالحہ نیک فطرت اس جنت کی لڑکی پر ستر ہزار گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی, اس سے ستر ہزار گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. اور یہ پہلے چلی آئیں گی جنت میں ایمان والی عورتیں مردوں سے, تاکہ جنت کے حسن کے ساتھ اپنے خاندوں کا استقبال کریں, اور پہلا استقبال انہی کی طرف سے ہوگا, اور پہلی خوشخبری دیں گے انت حبی وانا حبک, تو میرا محبوب میں تیری محبوب, انا راضیۃ فلا اسقط ابدا. اب جو رحمان میں ہم لڑا کرتے تھے نا, اب کبھی لڑائی نہیں ہوگی, بس اب ہمیشہ خوشیاں ہیں. انا الخالد فلا اموت ابدا, وہ جو دنیا میں موت سے جدائی ہو گئی تھی نا, اب جدائی نہیں ہوگی, اب ہمیشہ اکٹھے رہیں گے. انا الناعمۃ فلا ابأس ابدا, وہ دنیا میں بڑھاپا آ گیا تھا, پھر سوائے لڑنے کے ہمارا کام ہی کو نہیں رہ گیا تھا, تو وہ بڑھاپا ختم, اب ہمیشہ جوانی رہے گی, اب کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. انا المقیمۃ فلا ارحل ابدا, وہ کبھی کبھی میں لڑکے مے کے چلی جاتی تھی, تمہیں چھوڑ کے چلی جاتی تھی, اب وہ لڑائی بھی ختم, اب میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گی, کبھی تیرا ساتھ چھوڑ کے نہ جاؤں گی. ان بیوی کو لے کر آئے گا, تخت پہ بیٹھے گا, نیچے دیکھے گا تو بہتی ہوئی نہروں کے جال, ابلتے ہوئے چشمے, بہتے ہوئے چشمے, آگے دیکھے گا تو اڑتے ہوئے پرندے, اوپر دیکھے گا تو جھکے ہوئے پھل, پکے ہوئے خوشے, پھیلی ہوئی جنت, کمر بند غلمان, خدام دائیں بائیں, ستر ستر مسہریاں ہیں, ہر مسہری پہ جنت کے خوبصورت حورے ہیں, ہر حور کے جسم پہ ستر جوڑے ہیں, اور ہر جوڑے کے اندر سے اس کا جسم چاندی کی طرح چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. اوپر اللہ کا عرش مہربان, نیچے جنت کے فرش بچھے ہوئے سونے اور چاندی کے, مٹی سونا, زمین سونا, مشک غبار اس کا مشک ہے, عنبر ہے, اور زمین اس کی سونا ہے, چاندی ہے, یاقوت ہے, جواہر ہے, چشموں کی بہتات ہے, پھلوں کی بہتات ہے, اڑتے ہوئے پرندے ہیں, جھکے ہوئے پھل ہیں, حسین و جمیل بیویاں ہیں, قاصرات الطرف, عینان تجریان, عینان نداختان, من کل فاکہۃ زوجان, فیہما فاکہۃ و نخل و رمان, متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان, متكئين على رفرف خضر وعبقري حصان, فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان, فيهن خيرات حصان كأنهن الياقوت والمرجان, حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان, فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ چھوٹی بڑی جنت میں نے آپ کو سنائی ہے. اللہ نے سورہ رحمان میں ایک بڑی جنت بتائی ہے, ایک چھوٹی جنت بتائی ہے, دونوں جنتیں میں نے آپ کو بلا ترجمہ بتا دی ہیں. نور تو ملے گا, ترجمے کا کیا پتا لگے نہ لگے, بڑی اعلیٰ ہے. فی ذلک فلیتنافس المتنافسون, کہتا ہے اس میں زور لگاؤ اگر لگانا ہے, ادھر آؤ. تو میرے بھائیو یہ اللہ نے ایمان والے مردوں کو عورتوں کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ کل کو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر پہنچوں اور ایمان والی اور جنت والی عورتوں میں مناظرہ ہو جائے گا. جنت کی عورتیں کہیں گی ہم جوان بڑھاپا نہ دیکھا, زندگی موت نہ دیکھی, راضی لڑائی نہ دیکھی, ساتھ دیا کبھی ساتھ نہ چھوڑا, خالدات فلا نہ موت, ناعمات لا نہ بس, مقیمات لا نہ رحل, راضیات لا نہ سخت. یہ چاروں عیب ایمان والی عورت میں ہیں, موت بھی ہے, بڑھاپا بھی ہے, ساتھ بھی چھوڑتا ہے, لڑائی بھی ہوتی ہوتی ہیں. ہم مینا سے مزدلفہ سے مینا جا رہے تھے, ساری رات تھکاوٹ, عرفات کی تھکاوٹ, مزدلفہ کی تھکاوٹ, ایک بوڑھا بوڑھی ابھی ہمارے ساتھ, وہ ایک جگہ بڈھی بیٹھ گئی تھے ہمارے علاقے, بوڑھا کہنے لگا اٹھے ٹوٹی ہوئے سائے پاد پہ, کہنے کہ میں تھک پئی ہوں, میں نہیں جانتی, میں کہا بیٹھی, وہ کہے سارے ٹورے جان دین, اگر شیطان نے پتھر مارنے دیں دیں چڑھ گیا تو اٹھ کے وڑنے نہیں دینا, کہنے میں کوئی نہیں جانتی, میں بیٹھی ہوں, میں تو ٹورے ہی نہیں جانتا. وہ اس نے زور لگا, میں تو نہیں جانتی, میں آئے بیٹھے. وہ کہنے لگا اتنے پیکے کوئی نہیں, جتنے رستے لگی جاتے ہیں بڑھا گئے. سمجھا میں نے آپ کو اپنی زبان میں بتایا ہے, تو ہماری زبان کا ہی ادھر کا ہمارے علاقے ملتان کا, اتنے پیکے کوئی نہیں جتنے لگی جاتے ہیں بڑھا گئے. اب اس کا جواب ایمان والی عورتیں دے رہی ہیں, نحن المصلیات فما صلیتن, ہم نے نماز پڑھی تم نے کوئی نہیں پڑھی, نحن الصائمات فما صمتن, ہم نے روزے رکھے تم نے کوئی نہیں رکھے, نحن المتصدقات فما تصدقتن, ہم نے اللہ کے نام پہ خرچ کیا تم نے کوئی نہیں کیا, نحن المتوضعات فما توضعتن, ہم نے اللہ کے نام پر وضو کیا تم نے کوئی نہیں کیا. فغلبنا ہم نے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں کے غالب آ جائیں گی. تو بھائیو ایک زمانہ تھا جب عورتیں خود اپنے خامدوں کو روانہ کرتی, مائیں اپنے بیٹوں کو روانہ کرتی, بہنیں اپنے بھائیوں کو روانہ کرتی, یہ امت مسافر تھی, یہ سوداگر تھے, یہ دین کے سوداگر تھے, اللہ کے محبوب کے نائب بن کر, خلیفہ بن کر, وارث بن کر اس کی میراث کو تقسیم کرتے تھے. آدھی دنیا میں 80 سال میں انہوں نے اللہ کے نبی کی وراثت کو پھیلا دیا, انہیں کا دیا ہوا آج ہم کھا رہے ہیں. اگر وہ لوگ گھر نہ چھوڑتے تو آج یہاں رائمنڈ میں اسلام نہ ہوتا, افریقہ میں اسلام نہ ہوتا. ان لوگوں نے گھر چھوڑے, کوئی گھر چھوڑنا نئی بات نہیں ہے, کوئی نئی سنت نہیں آ گئی, کوئی نیا اسلام نہیں آ گیا, کوئی نیا طریقہ نہیں آ گیا. یہ گھر چھوڑنا اس امت کی ریت ہے, یہ گھر چھوڑنا اس امت کی پہچان ہے. گھر سے بے گھر ہونا, گھر سے بے در ہونا اس امت کا رواج ہے. کبھی عرش پر کبھی فرش پر, کبھی در بدر کبھی ان کے گھر, غم عاشقی تیرا شکریہ, میں کہاں کہاں سے گزر گیا, یہ کہاں کہاں سے گزرتے گزرتے کاشغر تک اور استنبول تک اور سینیگال چاڑ تک, الجزائر تونس مراکش لیبیا تک, فرانس تک, جنوبی فرانس تک, پرتگال تک, اٹلی اور سسلی تک, اسپین تک, انہوں نے اللہ پاک کے کلمے کو پھیلایا اور پہنچایا, دیپال پور تک, کشمیر تک, ملتان تک. یہ صرف 80 سال کے اندر یہ دائرہ کھینچا گیا ہے. اگر وہ آپ کی طرح یا ہماری طرح کہتے گھر بہ کے اللہ اللہ کرو کی لوڑے دھکے کھا مندی, تو پھر آج دنیا میں اسلام زندہ نہ ہوتا. اس لیے میرے بھائیو آپ کی خدمت میں اللہ کے واسطے گزارش ہے کہ بھائی کشش کے لیے وقت دو. سب سے پہلے ہم نے یہاں تعلیم شروع کی, کدھر؟ یہاں, یہ جہاں یہ ٹینکی بنی کھڑی ہے نا, پھر 4-5 آدمی بیٹھے ہوتے تھے, 2-4 دفعہ میں بھی آیا یہاں تعلیم کرانے کے لیے, اور یہ کئی ہزار کا مجمع بیٹھا ہوا ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ بات آگے بڑھی ہے, آگے چلی ہے. یہ اجتماع آپ لوگوں کا ہے, آپ میزبان ہیں. ہمارے تو جی میں آتا ہے کہ آپ مدینے کی بستی بنا کے دکھا دیں اس کو, کہ جو یہاں مہمان آئے اللہ کے دین کا سیکھنے والا, آپ اس کے میزبان بنے. کل کو آپ بھی انصار مدینہ کی طرح اللہ تعالیٰ کے نبی کے مدنی ساتھیوں کے ساتھ آپ کا بھی حشر ہو. جب کہا جائے انصار ایک طرف ہو جاؤ تو دیکھے رائمنڈ والے بھی ان کے ساتھ الگ ہو رہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آنے والا ہر آدمی آپ کا مہمان بنے، ساری مسجدوں کے دروازے کھلے ہوئے ہوں، جو بھی آئے ان کو دین بھی سکھائیں، اسلام بھی سکھائیں، ان کو مسائل بھی سکھائیں، ان کو اخلاق بھی سکھائیں، ان کی تربیت بھی فرمائیں، ان کو کھانے بھی کھلائیں. پھر کل ہو جب اعلان ہو انصار ایک طرف آ جائیں تو کیا دیکھا، رائمنڈ کی ساری بستی اٹھ کے انصار مدینہ کے ساتھ کھڑی ہو گئی، تو آپ ہی کے مزے ہو جائیں گے. تو اگر ہمارے کہنے سے آپ کریں گے تو آپ کے لڑ لگ کر ہم بھی آپ کے ساتھ دائیں بائیں کہیں گھس جائیں گے. ہمیں تو یہ لالچ ہے، یہ تما ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ. ایک پانی کا گلاس پلایا ہوگا کسی کو، کسی جہنمی نے، کسی جنتی کو، جنتی جا رہے ہوں گے، یہ مجرموں میں کھڑا ہوگا، وہ کہے گا اے بھائی ہاں آپ نے مجھے پہچانا کہ نہیں، کہ میں نے آپ کو وہ قصور میں آپ بڑے پیاسے تھے، میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، کہ ہاں یاد آ گیا، تو تم میری سفارش تو کر دے، اتنا احسان تو میرا ہے تیرے اوپر، قبول کر. کہ یا اللہ تیرے اس بندے نے مجھے پانی پلایا تھا، مجھے شرم آتی ہے کہ اس کو لیے بغیر میں جنت میں جاؤں. تو یہ ممبر پہ کھڑا ہونا آسان کام نہیں، کیا پتا میرے اندر ریا بھی ہو، تکبر بھی ہو، عجب بھی ہو، شہرت کا جذبہ بھی ہو، بڑائی کا جذبہ بھی ہو، کوئی مال بٹورنے کا جذبہ بھی ہو، ہزاروں جذبے غلط، ہزاروں آندھیاں اٹھتی ہیں، لیکن یہ مجمع سارا مخلص بیٹھا ہوا ہے، ان کے آنے میں کوئی بھی ایسا نہیں جو دنیا کے لیے آیا، سب کو اللہ لے کر آیا اور اللہ کی محبت میں آئے بیٹھے، اللہ کے رسول کی محبت میں آئے بیٹھے. تو یہ جو جائیں گے جنت کو تو ان کے ہم بھی لڑ لگ جائیں گے، بھائی میری بات تو اللہ نے مردود کر دی ریاکاری کی وجہ سے، تو مہربانی کر دے، میری سفارش کر دے، شاید تیری برکت سے میرا بھی کام بن جائے. ہمیں اتنا لالچ ہے. تو اس کے میرے بھائیو تبلیغ ہو، تبلیغ جماعت کی طرف منسوب نہ کریں، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سمجھیں اور خوش ہوں کہ اللہ نے آپ کو اتنی بڑی دولت آپ کے گھر میں دے دی. تو وہ آج تک جو نہیں ہوا اس پہ توبہ کریں، اپنی حیثیت کو ہی نہ سمجھا، اس سے بھی توبہ کریں، مسجدیں ویران ہیں اس سے توبہ کریں، اخلاق ٹوٹے پڑے ہیں اس سے توبہ کریں. اللہ وہ کریم ہے، ایک دفعہ ہم کہیں گے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اگلے لمحے جواب آئے گا جا میرا بندہ سب معاف ہے، میں سرے سے عمل کر. اور اس محنت کو لے کر پوری دنیا میں پھرنے کے لیے بھائی ہم چار چار مہینے چولہے چلے، چار مہینے چولہے کا تو شرم آتی ہے، وارث کو چار مہینے کے لیے نہیں ہوتا، وارث کے چلے کے لیے نہیں ہوتا، وارث موت تک کے لیے ہوتا ہے، جب تک اگلی نسل کو منتقل نہ کر دے اس وقت تک اس کا ذمہ دار ہوتا ہے. کمزوری کی وجہ سے بھائی چلو چار مہینے میں دیکھو تو صحیح، آیا یہ جو دو ڈھائی گھنٹے بات ہوئی ہے یہ صحیح بھی کہا ہے اس میں کہ کچھ اپنی طرف سے ملا دیا، اور یہ اتنا بڑا مجمع آ رہا ہے، یہ سب آپ کے مہمان ہیں، ان سب کا آپ استقبال کریں، ان سب کو آپ دین پہ لگانے کے لیے دعائیں کریں، ان کے ساتھ وقت لگائیں، اجتماع سے بھی اپنی اپنی مسجدوں سے چلے چلے چار چار مہینے کا نام پیش کریں، اور کل سے بھی چلے چلے چار چار مہینے کا نام پیش کریں. اور آخری گزارش یہ ہے، بات تو تھوڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمیوں میں موٹا لباس پہنتے تھے، سردیوں میں باریک لباس پہنتے تھے ململ کی طرح، لوگ کہتے ہیں امیر المومنین کو کیا ہوا، گرمیوں میں موٹا سردیوں میں پتلا، جہان ٹھٹر رہا یہ مزے سے، جہان جھلس رہا یہ مزے سے. تو عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے ساتھیوں نے کہا کہ اپنے باپ سے کہو حضرت علی سے پوچھیں یہ چکر کیا ہے. تو ابو لیلہ صحابی ہیں، تو عبد الرحمن اپنے باپ ابو لیلہ سے کہتے ہیں کہ ابا امیر المومنین سے پوچھیں تو صحیح، ہمیں تو ڈر لگتا ہے یہ الٹا کام کیوں کرتے ہیں. تو انہوں نے آ کر عرض کیا امیر المومنین لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ آپ گرمیوں میں پہنتے ہیں موٹا لباس، سردیوں میں پہنتے ہیں باریک لباس، یوں کیا چکر ہے، آپ کو گرمی سردی نہیں لگتی؟ ارشاد فرمایا تو خیبر میں میرے ساتھ نہیں تھا، خیبر کی جنگ میں میرے ساتھ نہیں تھا؟ کہ بھلا ہاں، کہ جب اللہ کے رسول نے مجھے جھنڈا دیا تھا تو میرے لیے دعا کیجیے، اللہم قیہ الحر والبرد، اے میرے مولا علی کو گرمی سے بھی بچا، سردی سے بھی بچا. وہ دن آج کا دن نہ مجھے سردی لگتی ہے نہ گرمی لگتی ہے. جو اللہ کے نبی کا وارث بن کے میدان میں اترے گا، اللہ اس کے رسول کی طاقت اس کے پیچھے ہو جائے گی. ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پانی مانگا، انہوں نے پانی دیا. پانی پیش کرنے کا تو پانی میں بال تھا، تو ابو زید رضی اللہ عنہ نے بال نکال لیا، تو آپ نے خوشی سے ان کے چہرے پر یوں ہاتھ پھیرا کہ اللہ مجملہ ادم جمالہ، اللہ اسے سونا کر دے اور اس کے حسن کو لمبا کر دے. 100 سال سے زیادہ کی عمر پائی، ایک بال کال سفید نہیں ہوا، ایک دانت نہیں ٹوٹا، جسم پہ بڑھاپے کے آثار اور چہرہ 25 سال کے نوجوان کا رہا. جو وراثت پہ آتے ہیں، جو نائب بنتے ہیں، ان کی حیثیت بدل جاتی ہے. پتھروں کے پجاری سیف اللہ بن گئے، حیثیت بدلی، وارث بنے. موتا کی لڑائی میں افراتفری مچ گئی، حضرت زید شہید ہو گئے، حضرت جعفر شہید ہو گئے، عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے. یہ تو آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہارا امیر زید ہے، شہید ہو جائے جعفر ہے، شہید ہو جائے عبداللہ ہے، شہید ہو جائے جس کو مرضی بنا لینا. ایک یہودی نے کہا یہ تینوں تو شہید ہوں گے. تو جب تینوں حضرات شہید ہو گئے تو اصحاب ابن اکرم نے جھنڈا اٹھایا. کہ کون جھنڈا اٹھائے گا، کون جھنڈا اٹھائے گا؟ لوگوں نے کہا تم اٹھا لے، تم اٹھا لے. کہ نہیں نہیں، میں اس کا اہل نہیں، میں اس کا اہل نہیں، کوئی اور اٹھائے. کسی نے کہا خالد کو دے دو. خالد رضی اللہ عنہ بولے میں تو نیا ہوں، کسی اور کو دو. لوگوں نے کہا نہیں، خالد کو دو، خالد کو دو. خالد نبی نے جھنڈا اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے جن تلوار کو جو لہرایا، تو اللہ کے نبی نے مسجد نبی میں بیٹھے بیٹھے فرمایا، اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو باہر نکال لیا. یہ وہی تو خالد ہیں جو کل تک پتھروں کے آگے سر جھکا رہے تھے، آج یہ سیف اللہ کیسے بن گئے؟ وارث بنے، وارث بنے. دنیا کا واحد جرنیل ہے جسے زندگی میں کبھی شکست نہیں ہوئی آج تک، خالد رضی اللہ عنہ بولے میں تو نیا ہوں، کسی اور کو دو. لوگوں کہ نہیں، خالد کو دو، خالد کو دو. خالد نے جھنڈا اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے جن تلوار کو جو لہرایا، تو اللہ کے نبی نے مسجد نبی میں بیٹھے بیٹھے فرمایا، اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو باہر نکال لیا. یہ وہی تو خالد ہیں جو کل تک پتھروں کے آگے سر جھکا رہے تھے، آج یہ سیف اللہ کیسے بن گئے؟ وارث بنے، وارث بنے. دنیا کا واحد جرنیل ہے جسے زندگی میں کبھی شکست نہیں ہوئی آج تک. دنیا کی تاریخ نہیں بتا سکی کسی جرنیل کے بارے میں جس نے زندگی میں کبھی شکست نہ کھائی ہو، سوائے خالد ابن ولید کے. دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان ہے، چنگیز خان سے زیادہ فتوحات کسی نے نہیں کی، لیکن 40 سال تک شکستیں کھاتا رہا. یہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد شخصیت ہیں جن کو سیف اللہ کے لقب نے ناقابل تسخیر بنا دیا، کبھی شکست نہیں کھائی، وارث بنے، وراثت ملی ہے. یہ بلال حبشی ہیں، حبشہ کے رہنے والے ہیں، نہ حسب نہ نسب ہے، وارث بن گئے، وراثت مل گئی. آپ نے کہا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ جنت میں جائے گا. یہ سلمان ہیں، یہ فارسی ہیں، انہوں نے وراثت کو سنبھالا. یہ ابو لہب ہے، یہ قریشی ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ سید ہے اور یہ بنو ہاشم کا سردار ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو وراثت سے کیا نکالا، سرداری سے نکالا، اہل سے نکالا، آل سے نکالا، اسلام سے نکالا. تبت یدا ابی لہب وتب، برباد ہو جائے ابو لہب، ٹوٹ گئے اس کے ہاتھ، وہ آل میں سے ہو کر آل میں سے نکل گیا. اور سلمان فارسی، ایرانی، اصفہانی، خندق کی لڑائی میں خندق کھودی جا رہی، ایک حصہ مہاجرین کو ملا، ایک انصار کو ملا. سلمان کس طرف سے خندق کھودیں، مہاجرین کی طرف سے کہ انصار کی طرف سے؟ مہاجر کہنے لگے ہماری طرف سے کھودے، ہجرت کر کے آیا. انصاری کہنے لگے ہماری طرف سے کھودے، پہلے سے مدینے میں رہتا ہے، ہجرت کا حکم تو بعد میں آیا ہے، یہ تو مدینے میں پہلے کا ہے، لہٰذا یہ مدنی، وہ کہیں نہیں یہ مکی یعنی یہ مہاجر، وہ کہیں انصاری، یہ لڑائی ووٹ پر نہیں ہے کہ سلمان کا ووٹ لینا ہے، یہ لڑائی سلمان کی فضیلت کو لینے کی ہے کہ سلمان ہم میں سے ہو جائے، کہ سلمان ہم میں سے ہو جائے۔ چونکہ آپ نے فرمایا دیکھو ہم سب کو شوق ہے یا اللہ ہمیں جنت عطا فرمانے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا جنت کہتی ہے یا اللہ مجھے سلمان عطا فرما، مجھے علی عطا فرما، مجھے عمار کا شوق ہے، جنت کو شوق ہے عمار کا، جنت کو شوق ہے علی کا، جنت کو شوق ہے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا۔ ایک روایت میں ابو ذر کا نام آتا ہے، ایک میں مقداد کا نام آتا ہے۔ تو جھگڑا ہو گیا، کشیدگی پیدا ہو گئی، تلخ کلامی تک نوبت آ گئی۔ آپ نے کہا ٹھہرو میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں، سلمان منا اہل البیت، سلمان نہ مہاجر ہے، سلمان نہ انصاری ہے، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ بھائیو تبلیغ والے آپ کو تبلیغی جماعت میں شامل کرنے کی دعوت نہیں دے رہے، اللہ کی قسم تبلیغی جماعت میں شامل ہونے کی دعوت نہیں دے رہے، جماعت ہی نہیں تو شامل ہونے کی کیا کہیں۔ وراثت کو سنبھالنے کی دعوت ہے، وراثت کو، اپنی میراث سنبھالو، اپنی وراثت سنبھالو۔ ایک چھوٹی سی دکان وراثت میں ملتی ہے اور دو بھائی آپس میں لڑ لڑ کے عدالتوں تک پہنچ جاتے ہیں، درمیان میں دیوار کھینچو، ایک سوتر نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، کہ میرے ابا کا حصہ ہے، میرا بھی اس میں حصہ ہے، بہنیں کہتی ہیں ہمارا حصہ دو، بھائی کہتے ہیں ہمارا حصہ دو، ہمیں اللہ کا محبوب جائیداد دے کر گیا، وراثت دے کر گیا، دین دے کر گیا، اسلام دے کر گیا، قرآن دے کر گیا، حدیث دے کر گیا، اخلاق دے کر گیا، ایمان دے کر گیا، احسان دے کر گیا، معاف کرنا دے کر گیا، سخاوت دے کر گیا، محبتیں دے کر گیا، راتوں کا رونا دے کر گیا، دین کے دھکے دے کر گیا، راتوں کی بےقراریاں دے کر گیا، ذکر و تلاوت دے کر گیا۔ آج ساری وراثت ہم نے لٹا دی، آج اجڑے باغ کے مالی ہیں ہم، جس ذمہ دار کا باغ اجڑ جائے، ہماری کپاس اجڑ گئی، ہم سے پوچھو کیا حال ہے ہمارا، یہ ہمارا سارے علاقے میں کپاس کو کھا گئی چنڈی، جس زمیندار کی فصل اجڑ گئی ہو اس کے اندر میں اتر کے دیکھو کہ اس پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے، جس کا چمن ہی اجڑ جائے، جس کا باغ ہی اجڑ جائے، جس کے پودوں پہ پھل تو کیا تھا، شاخیں اڑ جائیں، ٹوٹ جائیں، گر جائیں، اس مالی کا کیا حال ہوگا۔ ہم اس چمن کے آج مالی ہیں جس پہ ہم نے کبھی بہار دیکھی نہیں ہے، خزاں ہی خزاں ہے، اسی میں آنکھ کھولی، اسی میں زندگی گزر گئی، پتہ نہیں ہمارے نصیب میں بہار ہے کہ نہیں ہے۔ کہ میرے بھائیو اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، جو قربانیوں کے ساتھ ہی درختوں پہ پھل آتا ہے، دعاؤں کے ساتھ کبھی درخت ہرے نہیں ہوئے، قربانیوں سے درخت ہرے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے محبوب کا دین ہے، یہ اجڑا پڑا ہے آج باغ، اس کی ہریالی بھی قربانی مانگتی ہے، گھروں کا چھوڑنا مانگتی ہے۔ ہم تبلیغی جماعت کے لیے گھر نہیں چھوڑوا رہے، اس باغ کے لیے چھوڑوا رہے ہیں جو اجڑ چکا ہے۔ چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا گل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی، نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ کوئی ایسے بھی ہوں جو اس بہار کے لیے روئیں، کوئی ایسے بھی ہوں جو اس کی ہریالی کے لیے دھکے کھائیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تجارتوں کے لیے نہیں بھیجا، زمینداری کے لیے نہیں بھیجا، ہماری ضرورتیں ہیں، اللہ نے ان سے روکا نہیں، پر یہ بھی کوئی کام ہے بھائیو، صبح سے لے کر شام تک کمانا، شام کو لوٹ کے گھر پر جانا، اتنا کام تو کوا بھی کرتا ہے۔ آپ صبح صبح دیکھا کریں، وہ جنگلوں سے اڑ کے آ رہے ہوتے ہیں رائمنڈ کی طرف، پھر شام دن ڈھلے دیکھا کریں کہ وہ اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف چل رہے ہوتے ہیں۔ پرندوں کی ڈاریں صبح کو نکلتی ہیں، شام کو لوٹتی ہیں، کونجے ہیں، بگلے ہیں، بلبلے ہیں، کوے ہیں، کبوتر ہیں، فاختائیں ہیں، وہ صبح نکلتی ہیں، شام لوٹتی ہیں۔ اگر ہم نے بھی یہی کچھ کیا، صبح اٹھے دکانیں کھولی، شام ہوئی دکانیں بند کی، گھر جا کے سو گئے، کھایا پیا، اسی میں مر گئے، تو ہم نے میرے بھائیو بڑا ظلم کیا، جو اللہ کے محبوب کی وراثت کو نہ سنبھالا، نہ حفاظت کی، نہ اس کو پھیلایا اور پہنچایا۔ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے 23 سال کی قربانیاں دے کر پس گئے پس گئے. صحابہ نے ایک پتھر پیٹ پہ باندھا ہوا ہے, یہ تو دیکھو دو جہان کا سردار یہ پیٹ پہ دو پتھر باندھ کے بیٹھا ہوا ہے. صحابہ کے گھر میں ایک دن کا فاقہ ہے, یہ گھرانہ تو دیکھو جس سے اونچا گھر کوئی کائنات میں کوئی نہیں ہے. اس میں تین تین دن روٹی کا لقمہ تو کیا دانا بھی کوئی نہیں ہے. صحابہ کے گھر میں تو دو دن چولہا نہیں جلتا, یہ گھر دیکھو جہاں دو دو مہینے چولہا نہیں جل رہا. یہ وہ شہزادے ہیں حسن اور حسین جن کو آپ نے کہا اللہ اللہ میں انی احبہما فاحب من احبہما, اے میرے مولا مجھے حسن اور حسین سے محبت ہے, جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما, جو ان سے بغض رکھے تو بھی ان سے بغض فرما. ریحانہ طیبہ یہ میری آنکھیں ہیں, یہ میری ٹہنیاں ہیں, یہ میری ٹہنیاں ہیں, یہ میرا سبزہ ہیں, یہ میری ٹھنڈک ہیں. کوئی سینے پہ سوار ہے, کوئی کمر پہ سوار ہے, نماز پڑھتے ہوئے کوئی نیچے گھس رہا ہے, کوئی اوپر چڑھ رہا ہے, اور دو جہان کے سردار کی نماز کیسی نماز ہوگی. لیکن یہ وہ لاڈلے ہیں کہ وہ حسن نیچے گھستے ہیں تو اللہ کا محبوب اپنے بازو یوں پھیلا دیتا ہے تاکہ اندر کھیل لے, نیچے کھیل لے, چھاتے اوپر کرتے ہیں, بازو یوں کرتے ہیں, ایک کمر پہ چڑھا بیٹھا ہے, ایک نیچے گھسا بیٹھا ہے, وہ شرارتیں کر رہے ہیں, ادھر سجدے لمبے ہو رہے ہیں, ایک کو ادھر اٹھایا ہوا ہے, ایک کو ادھر اٹھایا ہوا ہے. حضرت امام حسن سر سے لے کر کمر تک اپنے نانا کے مشابہ تھے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ حضرت علی کے مشابہ تھے, اور امام حسین رضی اللہ عنہ اس کا برعکس تھے, سر سے لے کر کمر تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشابہ تھے, کمر سے پاؤں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. ایسے پیارے بھی بھوک سے رو رہے ہیں اور برداشت کروایا جا رہا ہے. عجیب سنو, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ اپنے بیٹوں کے لیے بھی کچھ حصہ مقرر فرما دیں. کہاں مقرر کر دیتے ہیں کیا؟ اما الحسن فلہ ہیبتی وسودتی و اما الحسین فلہ شراعتی وجودی. چل حصہ مقرر, وہ آ رہی حصہ لینے یا رسول اللہ, بچوں کو کچھ حصہ مقرر فرما دیں. کہاں؟ حسن کے لیے میری سرداری اور میری ہیبت ہے, حسن کو میری سرداری اور میری ہیبت دے دو, حسین کو میری جرت اور میری سخاوت دے دو. چل جا, حصہ مل گیا. سنت کے لیے اپنے گھر کو بھی قربانی پہ لگا دیا, اور آج دنیا سے جا رہے ہیں. آج دنیا کا تاریخ ترین دن طلوع ہوا ہے, کائنات نے ایسا دن نہ کبھی دیکھا نہ دیکھے گی, ایسا غم والا دن نہ زمین نے دیکھا نہ آسمان نے دیکھا. آج عجیب اداس دن چڑھا ہے, ساری کائنات پہ اداسی ہے کہ آج کائنات کا دولہا رخصت ہو رہا ہے. اسرائیل دروازے پہ پہنچ چکا ہے, جبریل اندر آ چکے ہیں, اجازت مانگی جا رہی ہے. یا رسول اللہ اسرائیل باہر ہے, اجازت ہو تو اندر آ جائے, اجازت ہو تو اندر آ جائے. اس نے کبھی کسی سے لی نہیں. آپ نے کہا آ جائے. اسرائیل اندر رہنے والے, بولو رہنے والے, اللہ قبول فرمائے.